1. Twee uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Vier verdachten van de aanslag op een concertzaal vlakbij Moskou zijn officieel aangeklaagd op verdenking van terrorisme. Drie van hen zouden ook schuld hebben bekend. Ze riskeren allemaal een levenslange gevangenisstraf. De vier werden een dag na de aanslag van vrijdagavond opgepakt. Hun voorarrest is verlengd tot zeker 22 mei. Het dodental van de terreuraanslag staat inmiddels op 137. Zeker 182 mensen liggen in het ziekenhuis. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Boekel in Brabant is afgelopen avond brand uitgebroken in een stal. Daarbij kwam veel rook vrij. Mensen die in de omgeving wonen kregen een NL-alert. Met het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is de rookontwikkeling minder geworden, maar de brand is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio zaten er nog duizenden varkens in de stal toen de brand uitbrak. Of die gered konden worden is nog niet bekend. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen na hevige regenval. Het noodweer leidde de afgelopen dagen in twee deelstaten tot overstromingen en aardverschuivingen. De deelstaat Espírito Santo is het zwaarst getroffen. Daar kwamen 17 mensen om. De andere 8 slachtoffers vielen in de aangrenzende staat Rio de Janeiro. Meer dan 250 mensen zijn dakloos geraakt. Vier pro-Palestina-betogers hebben afgelopen zondagmiddag in Waalwijk een optreden verstoord van zangeres Lenny Kuur. Daarbij is ze, naar eigen zeggen, uitgescholden voor terrorist. Verder riepen de demonstranten naar Kuur schuldig is aan genocide en noemden ze de namen van haar kinderen en kleinkinderen. De actievoerders zijn uit het pand gezet. Het weer. Vannacht is het 1 graad in het zuiden. Op andere plaatsen is het rond de 4 graden. Komende dag is het bewolkt, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 graden in het noorden tot 13 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Soms is het niet te geloven dat iemand totaal anders over een onderwerp denkt. De nacht van KRO NCRV. Van politiek tot religie en van migratie tot aan klimaatveranderingen. Vandaag de dag lijkt het of we bij deze onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar staan. Een voorbeeld van twee totaal andersdenkenden zijn vader en zoon Wout en Ruben van Haften. Wout is dominee en verkondigt het woord van God. Ruben is geloofsverlater, atheïst en verzet zich tegen het geloof. Ondanks hun twee uiteenlopende overtuigingen proberen ze zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. In plaats van elkaar te veroordelen, proberen ze elkaar te begrijpen. En daar hebben ze een podcast over gemaakt met de bijpassende titel Niet te geloven. Ja, Ruben, fijn dat je er bent. Het is heel gek dit, maar hi. Ja, dat is misschien maar goed om het direct aan te stippen. Want wij kennen elkaar natuurlijk. Heel goed, ja. Jij zit heel vaak ook op de plek waar ik nu sta. In dit programma ook. Ja. In dit programma, ja, de vaste vervanger eigenlijk. Ja, dus ik ken het hier ook goed. Ik heb ook mijn eigen koffie gepakt en alles. Dat ja, ik hoef er niks voor je te regelen. Nee, dat is makkelijk, hè? Ja, dus hoe voelt dat? Hoe voelt dat om dan nu daar zo te zitten? Is het even gek? Of? Ja, bij binnenkomen dacht ik wel, dat is heel gek. En ook toen ik net hoorde, Nacht van KRO NCRV, met Bentje Heerschop. Dat hoor ik nooit live. Nee. Dat hoor ik nooit live. Nee, je zit nu echt tegenover de Bentje Heerschop. De Bentje Heerschop. Dat was zo'n eer, hoor. Zeg, jij hebt de podcast met je vader Wout gemaakt. Ja. Ja, doordat het tijdstip in de nacht is vandaag, is hij er niet bij. Nee. Is dat dan even wennen? Want ja, je hebt best wel veel media-optredens al gedaan samen met hem. Heel veel met hem, inderdaad. Ik heb ook wel een paar alleen gedaan. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. En ik weet ook heel erg zijn kant van het verhaal, omdat we zoveel samen hebben gedaan. Ja. Dus ik vind het belangrijk om wel beide kanten te belichten, ja. Gaat hij terugluisteren, denk je? Ja, dat zei hij sowieso. Hij zei zelfs eens, oh, misschien wil ik het wel live luisteren. Dan zei hij, ja, het is toch laat. Oké, okay, nou dan de groetjes bij deze. Ja. Jij bent ongetwijfeld, weet je wat er nu gaat komen? Ja. Want elke week wordt onze gast, nou ja, een beetje in de spotlight gezet, geïntroduceerd door iemand van de radioschool. En deze keer is dat redacteur Thijs Bennema. En die heeft een introductie voor je gemaakt. Vannacht is bij ons de gast Ruben van Haften. De vaste luisteraars kennen Ruben als invalpresentator van dit programma. En dat Ruben goed met woorden is, bewijst hij ook met zijn deelname aan dit televisiespelletje. Welkom bij de nieuwste editie van het leukste taalspelletje van Nederland, Lingo! Maar Ruben is niet alleen goed in praten, P-R-A-T-E-N. Nee, Ruben is ook goed met zijn handen. Hij is namelijk ook poppenspeler. Hé, maar Ruben. Ja? Wanneer sta je dan op het Limburg Festival? Ik sta op 9 augustus op de kindermiddag met Rodney. Met mij. Ja, hallo Rodney. Hallo Antoine. We spelen beestenbende. Dat gaat over beesten. En daarmee heeft hij ook een rol in het NTR kinderprogramma De Boterham Show. Welkom bij De Boterham Show. Elke ochtend vers. Ook vandaag weer uitgeserveerd door Hopper de Pop. Vannacht is Ruben hier om te praten over zijn nieuwe podcast Niet te geloven. Begin 20 is Ruben van zijn geloof gevallen. Daarover gaat hij in gesprek met zijn moeder, M-O-E-D-E-R. Nee, Ruben, met je vader. Dit is mijn vader, Wout van Haften. 84, theoloog en dominee. Hij preekt al meer dan 50 jaar. Mijn vraag aan Ruben is, is als geloofsverlater het leven op aarde af en toe toch nog wel een klein beetje hemels, H-E-H-E-M-E-L-S. Ja. Ik vind het heel nice gedaan. We zijn net ook, ik heb echt belachelijk veel audio eigenlijk. Wat een repertoire. Ja, het is heel veel. Wat vond je van die vraag? Is het leven op aarde als geloofsverlater nog een beetje hemels? H-E-M-E-L-S, ja. ik denk het wel. Want ik ben juist veel meer mezelf geworden nadat ik het geloof heb verlaten. Ja. Dus voor mij is het eigenlijk alleen maar fijner geworden. Ja. Ja. Ja, ik zit direct te denken, je bent veel meer jezelf geworden doordat je het geloof hebt verlaten. Ja, dat durf je wel zo stellen. Dat te denk zeggen. Ik wel, ja. Ja. Want ik zat toch een beetje in regeltjes vast voor mijn gevoel. En ik gedroeg me heel erg zoals ik dacht dat ik me moest gedragen. Mm-hmm. En dat heb ik nu allemaal niet meer. Dus nu doe ik gewoon wat ik wil en wat ik leuk vind. En is dat een keurslijf een beetje? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat veel gelovigen wel denken, zo moet ik me gedragen. Dus ik heb wel eens aan iemand gevraagd, bijvoorbeeld, waarom steek jij niet iemand neer? En zeggen ze, omdat dat niet mag van God. Mm-hmm. Zeg ik, ja, maar dat is niet de reden dat ik het niet doe. Ik doe het niet, omdat ik doorheb, dat moet je niet doen. Dus het is een beetje alsof alles een beetje gecheckt wordt. Dat idee heb ik een beetje. Nu is alles wat jij doet, komt vanuit jezelf. Ja. Straks gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek over het verhaal van jou en je vader Wout. Maar eerst is het tijd voor muziek. Nou, en ja, ik ga hetzelfde zeggen wat ik altijd zeg. Jij bent komend anderhalf uur de DJ. Yes! Ben ik nooit. Nee, dit is nieuw. Eindelijk, En dat betekent dat jij muziek uit mocht kiezen. Ja. En ik ben een heel groot fan van de volgende artiest, Elton John. Dat weet ik, ik ook. Ja. Ja, nou ja, zelfs ik heb dus echt aan. Wat heb je aan? Ik kan het zien op de nee! Camera. Ja, dat is van dat... Dat is van zijn concert. Ja, Goodbye Yellow Brick Road ding. Van zijn, maar goed, dat gaat nu niet over mij. Maar welk nummer heb je gekozen? Nee, ik heb van hem een wat onbekender nummer gekozen. Wat hij ook niet in zijn concertnummer speelde. Dat heet Dear God. En dat is een soort... Ja, dat is een hele mooie brief aan geloof, aan God. Maar wel een vrij harde brief. Mm-hmm. Dus ik zou vooral zeggen, luister naar de tekst. Want ik vind het heel mooi. Dat gaan we doen. Dear God. KRO NCRV. Ja, en deze nacht is de gast toch wel een bijzondere gast. Ruben van Haften over zijn podcast Niet te geloven. Lekker hoor, Elton John, Dear God. En je zei het al, hij is vandaag jarig. Ja, dat las ik toevallig gisteren, ja. Ja, ja, ik 77. Weet dat nooit, maar ik las dat toevallig, ja. Ja. Direct een nummer gedraaid voor hem, of niet? Deze, oké. Okay. Ja. Misschien goed om toch even te beginnen met de podcast. Waarom heet hij Niet te geloven? Hij heet Niet te geloven omdat ik... Nou, dat is natuurlijk een bekende uitspraak. Dat is niet te geloven. En het thema komt ook de hele tijd terug. Soms is het niet te geloven wat je al aan het begin zei... Ja. Dat iemand ergens anders over denkt. Soms is het niet te geloven dat je vroeger dit vond. Soms is het niet te geloven dat mensen zo over je oordelen. Dus ik vond het mooi om dat te combineren met wat geloof dus eigenlijk is. En voor mijn vader is het dus eigenlijk was het niet te geloven... dat ik het geloof verlaten heb. Is het echt voor hem niet te geloven geweest? Want ik denk hij voelt het ook aankomen. Hij voelt het wel aankomen. Dat omschrijft hij natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat hij in het begin, toen hij het voelde aankomen... was het wel een wat gebeurt hier moment. Wat maakt dit verhaal zo geschikt als podcast? Want ik denk hem ook omdat, uit kunnen nodigen natuurlijk. Ja, nee, ik denk omdat heel veel mensen dit meemaken. Want dit gaat dan specifiek over geloof. Maar specifiek over geloof. Heel veel mensen verschillen van mening met hun ouders over verschillende dingen. Ja. Of met familie. En dat kan heel hoog oplopen. Dat hebben we bijvoorbeeld in de coronacrisis gezien. Hoe fel dat werd. En ik krijg dus ook van heel veel mensen die luisteren te horen van... ja, ik geloof niet en mijn ouders ook niet. Maar ik wil wel op deze manier met ze kunnen praten... over dingen waar we het niet mee eens zijn. Dat ze de podcast bijna gaan gebruiken als aanleiding om ook het gesprek te voeren. Ja, daar ben ik heel blij mee, want dat was ook een beetje mijn doel eigenlijk. Ja, ja. En een centraal thema in de podcast is dus geloof. Ja. Jouw vader, die heeft het geloof ontdekt of zoals hij zelf zegt gevonden, geloof ik. Het overkwam hem. Ja. Terwijl jij op bijna dezelfde leeftijd of dezelfde leeftijd het geloof... gedag hebt gezegd, vaarwel hebt gezegd. Hebben jullie toch een beetje... Je zijn met elkaar in gesprek gebleven. En toch lijkt me dat dan heel lastig. Dat je dan ook misschien... Ik wil er helemaal niks meer mee te maken hebben als je het echt helemaal verlaat. Ja, dat had ik in het begin heel erg. Dat ik best wel hard ging gedragen tegenover christenen. En eigenlijk alles wat enigszins christelijk was... dacht ik, dat moet echt uit mijn leven. En dat wil ik allemaal niet. Maar ik besefte steeds meer dat kan helemaal niet. Want ik heb ook vrienden in mijn omgeving die gelovig zijn... die ik van toen ken. Ik heb natuurlijk mijn familie die gelovig is. Dus ik kan niet dat helemaal afsluiten. Hoe graag ik dat misschien ook zou willen. En daarom kreeg ik steeds meer het besef... misschien moet ik gewoon gaan begrijpen wat hun drijft. Maar dan wil ik ook dat ze begrijpen wat mij drijft om het niet meer te doen. En stond je er echt voor open? Stond je er voor open om met hun daarover in gesprek te gaan? Want ik kan me ook voorstellen dat je misschien bang bent... dat je dan toch om de een of andere reden weer wordt overtuigd... dat het de verkeerde beslissing was. Nou, met mijn vader heb ik altijd wel goede gesprekken gehad. Maar die heb ik ook altijd wel gezegd van... je hoeft me niet te overtuigen. En dat gevoel heeft hij ook nooit gehad. Mm-hmm. Maar ik heb wel, als ik bijvoorbeeld met mensen van vroeger... in mijn omgeving in gesprek ga... en dan zeggen ze, maar God betekent dit voor mij. En dan zeg ik, maar... Daar kan ik niet zoveel mee. Dus dat hoef je niet te doen. Ik wil best wel met je in gesprek, maar ik wil niet bekeerd worden hier. Mm-hmm. Jouw vader die is dominee, man van God. Ja. Ik zelf heb ook afstand genomen van het geloof, maar dat ging heel makkelijk. Ik heb niet een vader die dominee is... waar dan een soort zwaardere lading in zit, denk ik. Maar hoe was dat voor jou om dan afstand te nemen van het geloof? Ja, dat was in het begin best wel lastig. Omdat je als domineeskind ook best wel onder de loep ligt. Ja. Want als ik dan iets deed in de kerk, wat mensen niet van me kunnen... of daar hadden ze commentaar op, dan kwam dat meteen bij mijn vader natuurlijk. Want dan vraagt ze hem, hoe zit dit en dit en dit? En ik weet niet eens of hij dat nog weet... maar hij heeft me wel eens het verhaal verteld... dat mensen bij me aan de deur stonden, want ze wilden praten over... volgens mij dat ik niet meer geloofde of mijn gedrag. Of ze wilden bij je echt aan de deur staan om het te vertellen? Of dat ze inderdaad hem belden of ik weet niet meer hoe. Maar in ieder geval contact zochten. En toen heeft hij gezegd, dit gesprek moet je met Ruben voeren, niet met mij. Want mooie hij woont reactie. Hier niet. En toen zei ze, maar Ruben wil het gesprek niet. En toen heeft hij dus gezegd, dan is er geen gesprek. Want je kan iemand daar niet toe dwingen. En dat vind ik gewoon heel, heel fijn dat hij dus wel... die steun heel erg laat zien. Ja, dat is een hele mooie reactie. Ja, vind ik wel. De podcast heb je samengemaakt met je vader. En vanwege het bijzondere tijdstip en de leeftijd van je vader... is het niet echt handig om hem hier in de studio te hebben op dit moment. Maar we hebben een oplossing gevonden. Onze verslaggever Daan Broekhuis van de radioschool... die is met je vader het park ingegaan voor een fijne wandeling. Welke kant wil jij op? Links doen. Niet maar, hè? Blijf lekker in het bos. Hoe was dat voor u om te horen dat hij niet meer naar de kerk wou en eigenlijk een probleem had met de kerk. We hebben natuurlijk een beetje zien groeien. Een van de dingen die Ruben zegt, van ik kwam vaak met opzet te laat in de kerk en dan ging ik ergens anders zitten op mijn mobiel. Ja, dat zijn dingen die we wel geregistreerd hebben. Hij dacht wel dat we het nooit zagen, maar dat hebben we natuurlijk wel gemerkt. En alleen blij met het feit dat hij fysiek aanwezig was in de kerk, in een kerkdienst, ja, dat is natuurlijk niet voldoende. Het gaat erom, kun je daar al dan niet geheel of gedeeltelijk met je hart helemaal in mee participeren. Dat gaat natuurlijk om. Je vraag was, hoe vond je dat? Nou, moeilijk is niet het goede woord. Teleurgesteld is ook niet het goede woord. We hebben mijn vrouw en ik gezien dat zich dit voordeed. En ja, dat vonden we niet gemakkelijk. Nee. We hadden het wel een beetje verdrietig ook, zeg maar. Maar het is een gegeven zoals dat leeft in de mens. De mens is tot op zekere hoogte autonoom. Ik hoor je vader zeggen verdrietig. Wat doet dat met je? Ja, dat vind ik wel altijd lastig om te horen. Omdat je wil je ouders gewoon niet kwetsen. Dat wil je natuurlijk gewoon niet. Nee. Maar dit was wel iets waarvan ik dacht, als ik nu hiermee doorga, dan lieg ik gewoon tegen mezelf. En dat wil je ook niet. Dus ja, dan moet je toch op een gegeven moment die knoop doorhakken, denk ik. Maar die knoop doorhakken, dat deed je dan ook weer niet echt. Hè? Want toch een soort, ik neem aan bewust dan te laat komen in de kerkdienst, ja. Andere plek zitten, telefoontje. Dat is nog niet echt doorhakken. Dat is misschien meer Twijfel. Twijfel, ja. Maar dat komt ook omdat geloof is meer dan op welke politieke partij stem ik, want daar vergelijken mensen het wel mee. Bij geloven is het echt dat het een diepe overtuiging is. En dat was het bij mij ook. Dus als je dan daaruit stapt, dan ga je wel aan iets frikken wat voor jou heel belangrijk is. Dus het is moeilijk om dat in één keer te doen. Waar was je bang voor toen je daaruit stapte? Nou, ik denk wel dat er toch een God zou zijn. En dat ik dacht, ja, maar als ik nu eruit stap en er is wel een God, dan heb ik een hele grote fout begaan. En ja, dat wil je niet natuurlijk. Nee, je wil niet naar beneden. Nee, ja, precies, ja. Wat was het punt wanneer jij dacht, ik moet toch die stap gaan zetten richting een geloofloos leven? Ik weet niet of dat echt een direct punt was. Maar ik merkte wel wat me echt toch wel een beetje over de streep trok, was de Nashville-verklaring een paar jaar geleden. Oh, ja. Ik weet niet of je nog weet wat dat is, maar dat was een verklaring over dat homoseksualiteit een zonde is en dat homoseksualiteit slecht is. En de SGP tekende mee, geloof ik. Ja, hè? Dat. Ja. En dat vond ik echt zo schandelijk dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar hier wil ik gewoon, ik wil niet bij de club horen die dit soort dingen accepteert en ondertekent. En dat was ook in kerken een heel groot gesprek. En er was, naar mijn weten, nooit echt een kerk die echt zei, ja, maar dit kan niet, dit gaan we niet doen. En dat vond ik echt heel, heel hard. En daar had ik gewoon geen zin meer in. En wat voor soort kerk was jouw kerk dan? Want dus, ja, er zijn natuurlijk echt een legio aan kerken, verschillende kerken. Ja, officieel een Pinkstergemeenschap, PKN, volgens mij. En dat houdt dus in dat je leuke liedjes zingt, vrolijke liedjes. Een happy clap-achtig idee. Ja, toch wel. Dus het zat wel een beetje tegen het evangelische aan. Ja. Ja, ik weet het, was het officieel niet, maar er zat het wel tegenaan. Ja, met de handen omhoog af en toe. Ja, nou, zeker gebeurde dat. En juichen. En, Want je zou toch denken dat misschien juist de plek is waar je dan in plaats van de uitstappen een verandering wil maken. Dat je het gesprek aan wil gaan. Of was dat helemaal niet mogelijk? Nou, dat heb ik wel een aantal keer geprobeerd. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Mm-hmm. En ik denk toch, veel regels in kerken zijn een beetje, praat ergens niet over, dan bestaat het niet. Ja. En dat gebeurt heel erg veel in kerkgemeenschappen. Maar ook in andere organisaties natuurlijk. Dus ja, een gesprek aangaan was niet mogelijk voor mijn gevoel. Want ik heb dat echt vaak geprobeerd. En met je vader wel het gesprek aangaan? Met je moeder en met je vader? Toen over de rank, wat daar allemaal gebeurd is. De niet direct. De rank, dat is de dat is de oude kerk. De nieuwe rank, ja, in Schravenzande. Nee, dat deed ik toen niet direct. Omdat ik zelf ook dacht van ja, maar dit is allemaal heel gek gegaan. En misschien ben ik wel zondig nu en moet ik daarom met alles stoppen. Want ik deed kinderwerk en dat mocht niet meer. Dat vertel je ook over in de podcast. Ja, dat ik dat inderdaad deed en dat mocht niet meer omdat ze nieuwe mensen zouden, of omdat ze genoeg mensen zouden hebben. En een week later waren er opeens nieuwe mensen, want ze hadden niet meer genoeg mensen. Ja. Dus dat was heel erg dat ik dacht, dit is vreemd. Ja, ik dacht, is dat het punt geweest? Omdat je wordt zo hard op de feiten gedrukt. Dat is wel een heel belangrijk punt geweest. En dat was wel de eerste keer dat ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? En, maar toen ben ik ook nog een paar jaar wel vrolijk naar de kerk gegaan, omdat ik denk ik zelf niet helemaal inzag wat daar gebeurde. Of niet wilde zien. Of niet wilde zien, ja. In de podcast praten jullie echt allerlei onderwerpen. Het gaat vanuit persoonlijke identiteit, over geloof, andere soorten geloven. Zijn er ook onderwerpen waar jullie het niet samen over kunnen hebben, of die je expres niet hebt gekozen om het erover te hebben? Nee. Alles was mogelijk. Ik denk dat alles mogelijk was. Ik heb ook gezegd, ik wil deze podcast zo eerlijk mogelijk maken. En dat wilde hij ook. Dus er is echt geen onderwerp geweest waarvan hij zei, daar gaan we het niet over hebben. Maar we allebei wel twijfel in eerste instantie om die podcast te gaan maken. Zeker, toch? Ja. Ja, ja. Nou ja, een vriend van me had het idee. Die was een keer bij zo'n discussie tussen mij en mijn vader. En die zei, dit is gewoon heel interessant en een beetje entertaining. Dus je die zat tijdens een discussie? Ja, die was daarbij. Zat hij daar gewoon in eerste rang? Ja, ja, maar dat is een vriend die ik al letterlijk mijn hele leven ken. We hebben bij elkaar in de wieg gelegen, zeg maar. Onderdeel van het meubilair. Ja, bijna wel. Ja, ja, ja, okay. Ja, ja, ja. En die zei ooit, je moet er een microfoon bij zetten. Toen zei ik, nou ja, hoezo? En toen ging ik er steeds maar over nadenken. En toen dacht ik, ja, maar best wel veel mensen hebben dit dus. Dat ze botsen met een familie. En ik ging een beetje zoeken, bestaan er nou dingen over? En dat was er niet echt. Ja, volgens mij één ding in het Roemeens of zo, maar dat spreek ik niet. Dus dat ja, af en toe heel kort in een talkshow of zo, ja, als je vijf minuutjes even iemand hebt. Ja. Maar echt een project erover dat je dat kan volgen, dat was er niet echt. Toen heb ik mijn vader gebeld en die twijfelde ook eerst, omdat hij toch iets had van, ja, moet ik wel zo in de voorgrond treden? En ja, heb ik daar wel zin in? Maar ook hij kreeg dus het besef, ja, maar dit is gewoon een belangrijk thema wat veel mensen raakt. In de podcast komen jullie met veel verschillen tussen jullie onderling. En nou, het grootste verschil is het geloof. Wat zijn de overeenkomsten tussen jullie? Dat we allebei heel direct zijn, denk ik. Ja? Ik denk dat we allebei heel erg zeggen wat we denken en niet bang zijn om mensen daarin te kwetsen of wat dan ook. Omdat we allebei gewoon heel erg zijn van, ja, maar we willen gewoon zeggen wat we denken. En dat doe je wel op een fatsoenlijke manier. Dat doe je wel op een nette manier. Dus ik ga je niet helemaal verrot schelden als ik het niet met je eens ben. Ja, want ik vond je soms ook best wel hard erin. Ik ben wel hard, ja. En dan, gek genoeg, ik heb zelf dus ook niet zo heel veel met het geloof. Maar dan vond ik je vader dan toch soms heel redelijk overkomen. En dan ging je er nog een keer zo hard in. En dan daarna was er dan een soort verzoeningsmomentje. Ja. Snap je? Is het herkenbaar wat ik zeg? Ja, dat denk ik wel. Maar dat was ook een beetje omdat ik toch van heel veel dingen wilde weten waarom het zo was. En echt een uitleg wilde. Bijvoorbeeld wat er wordt gezegd, is dat ik als kind bijvoorbeeld geen Harry Potter of Pokémon of zoiets mocht kijken. En dat ik dan echt de vraag stel, ja, maar waarom was dat nou? Het is niet om nu te zeggen, ik ga al die aflevering kijken. Maar ik wil gewoon weten waarom dat was. Payback time. Ja, ja nee. Maar ik wil gewoon weten waarom dat was. En dan is er niet echt een antwoord op. En dan zegt mijn vader ook, ja, maar dat was nou eenmaal een beetje wat de algemene gedachte was, dat je dat niet keek. Dus dat gaat heel erg in op het collectivisme van een geloof. En niet echt op wat je zelf ervan vindt. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, 2 weken geleden of zo ging de podcast in première. Ja. En toen heb ik van mijn ouders een kleine Pikachu gekregen, als het soort goed was. Oh, leuk. Ja. Ja, want ik vond het antwoord van hem uiteindelijk ook wel iets moois hebben. Er kwam ergens, ik parafraseer het nu natuurlijk, maar hij zei van, ja, als we er nu achteraf op terugkijken, had het ook anders gekund. Ja, en dat beseft hij nu heel erg inderdaad. Dat hij nu ook zegt van, ja, eigenlijk moet ik gewoon kunnen onderbouwen waarom dat niet mocht. En dat kon hij niet. Dus hij zei, we hadden het gewoon met elkaar moeten kijken. En dan gewoon moeten zien wat we ervan vinden. Ja, ja, wat mij heel erg is bijgebleven is een gesprek. Ik weet niet of het aan de tafel is. De setting is me even niet, staan we niet bij. Maar dat jullie praten over het accepteren van dat je mogelijk thuis zou kunnen komen met een vriend. Ja. En het hangt een beetje een ongemakkelijke spanning. Maar jouw vader die zegt dan ook van, ja, maar jij moet dan ook accepteren dat wij dat ongemakkelijk vinden. Gewoon omdat dat zo voelt. Maar we accepteren en respecteren het wel. En dat vond jij dan weer heel lastig om dat dan weer te accepteren. Ja. Ik vond het zo paradoxaal. Ja? Wat vond je er paradoxaal aan? Nou, omdat ik dacht, ja, aan de ene kant wil je dat hij jou accepteert. Ja. En dat doet hij. Maar aan de andere kant vind je ook dat hij niet mag voelen wat hij voelt. Terwijl dat is niet wat je bedoelt. Nee. Dus snap je wat ik bedoel? Ja, dat begon ik zelf dus ook te beseffen. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar sommige christenen bij mij of mijn geaardheid hebben gepraat, zo praat ik nu over hun geloof. En dat is eigenlijk hetzelfde. En dat ik ook steeds meer begon te beseffen van, ja, maar dat kan ik eigenlijk niet meer doen. Want het is allebei zo'n wezenlijk onderdeel van wie je bent. Ik ben dat ook meer gaan respecteren door alle gesprekken, ja. Jij, de podcast heeft je daarin dus wel een beetje veranderd misschien? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben nu wel van, ja, je mag vinden wat je vindt. Je mag ook van mij vinden wat je vindt. Maar laten we gewoon netjes blijven naar elkaar. En het heeft geen zin als ik tegen een christen zeg, oh, wat een dom geloof heb jij. Of als een christen tegen mij zegt, je hebt een zondige geaardheid. Ja, dan is het hele gesprek meteen klaar. Ja, je slaat het helemaal plat. Ja, precies. En dan heeft praten geen nut meer. Straks praten we verder over meningen, geloof, seksualiteit. Maar eerst muziek. En jij hebt zowaar het hoofdpersonage van de serie House heb je uitgekozen. Hugh Laurie, waarom? Nou, er werd in het begin gezegd dat ik poppenspeler ben geweest. Dat is ook echt zo. Ja. En ik ben nu radiomaker. Dus dat optreden doe ik ook eigenlijk niet meer. Ik doe nu iets heel anders. En ik vind het heel tof als mensen dus iets compleet anders doen en daar ook nog gewoon heel goed in bereiken. En Hugh Laurie heeft een soort bluesalbum uitgebracht na zijn House-tijd. Ja, een tijdje geleden, ja. Ja, en dat is echt zo'n goed album. En dit is een hele goede cover van Unchain My Heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. You don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. Got me under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. When you don't care a bag of beans for me, so unchain my heart and set me free. Unchain My Heart, natuurlijk origineel Ray Charles, maar meest bekend van Joe Cocker. Ja. De nacht van Caro en CRV. Ja, naast goede muziek, goede gesprekken. En dat doen we deze nacht met Ruben van Haften over jouw podcast Niet te geloven. De podcast bestaat in totaal uit 5 afleveringen. Ja. Elke keer een ander soort thema. Identiteit, ja. Seksualiteit. Loop een beetje elkaar over, inderdaad. Ja. Ja, en je hebt elke keer een soort zinnetje aan het begin om het een beetje, nou ja, om het in te leiden, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar identiteit. Als we het hebben over de Ruben van nu en de Ruben van vroeger. Wat is dan het grote verschil tussen die twee Rubens? Ik denk dat Ruben van nu veel... ik denk toch wel aardiger is. Aardiger? Ja, want ik was toch ook best wel veroordelend op de lieve christelijke manier. Oh, dus ja. Dat als je het zegt, dan klinkt het niet veroordelend. Maar als je dan nadenkt over wat er gezegd is, dan denk je... Wat is er nou eigenlijk gezegd? Dus ik zei bijvoorbeeld ook echt... Ik had die zit ook in de podcast, een homoseksuele jongen op mijn studie. Klopt. En ja. Dat ik ook tegen hem zei van ja, maar... Ik veroordeel jou niet. Ik veroordeel alleen je levenskeuzes. Zoiets. Dat heb je echt zoiets gezegd. Ja, zoiets, ja. Gelovigen kunnen dan denken... Oh, maar dat is heel aardig. Maar eigenlijk zeg je inderdaad... Ja, maar wat jij doet is gewoon fout. En ik denk dat je dat niet meer los kan zien van de persoon. En dat dacht ik toen wel. Ja, want als je het omdraait en je zou het zeggen tegen gelovigen... zou je zeggen, ik veroordeel jou niet. Maar wel je geloof, dan zouden ze ook zeggen... nou, dat kan je echt niet zeggen. Wij kunnen niet meer door één deur. Nee, ja, dat lijkt me ook logisch. En hoe was het dan voor jou om nu op zoek te gaan naar je eigen identiteit? Want de meeste mensen die groeien natuurlijk op... en die, ja, die doen dat niet bewust misschien... maar die komen vanzelf in een soort persoon. Die krijgen een identiteit. Jij hebt heel bewust ervoor gekozen om echt op zoek te gaan naar identiteit. Ja. Hoe is zo'n zoektocht? Ja, dat is heel zwaar. Dus ik heb dat ook op een gegeven moment... heb ik de opnamedagen met opzet wat uit elkaar gezet. Want die waren op een gegeven moment wel dicht op elkaar. In welke tijdsbestek hebben we het dan over? Nou, eerst waren echt wel elke 3 dagen had ik wel iets. Mm-hmm. En dat heb ik op een gegeven moment heb ik gezegd... ik wil eigenlijk maar 1 ding per week. Omdat het echt wel zwaar is om sommige gesprekken aan te gaan. En bijvoorbeeld in mijn oude kerken te zijn. Dat vond ik echt niet fijn. Ja. En dat is dan best wel ingewikkeld en best wel lastig... Dus die zoektocht was wel lastig, ja. En heeft je geloof je dan daarin ook echt belemmerd? Ik denk nu van wel. Dat is natuurlijk moeilijk definitief te zeggen. Want de vraag wie was je geworden als je nooit gelovig was geweest... dat weet je niet. Mm-hmm. Maar ik denk ergens wel dat het geloof me daarin belemmerd heeft... omdat ik heel erg in die regeltjes zat. En heel erg zat in wat mag wel, wat mag niet. En heb je dan niet een beetje van... nou, ik heb er ook goede dingen uitgehaald? Want... Eerlijk is eerlijk, je hebt er waarschijnlijk... voor je gevoel was het een beetje een nare tijd. Mm-hmm. Maar er zitten ook positieve kanten zeker, natuurlijk aan. Zeker, en ik vond ook bijvoorbeeld naar de kerk gaan en zo... vond ik heel fijn. En het idee van een kerkgemeenschap is een fantastisch idee. Want daar komen mensen samen, jong, oud, man, vrouw... van allerlei soorten mensen... die wel 1 ding gemeen hebben. Namelijk dat ze een geloof belijden. Ja. Dus je ontmoet gewoon veel verschillende soorten mensen. En ik denk die mengeling van mensen, dat heel goed is. Maar zoiets zouden we ook in de seculiere wereld moeten hebben misschien. Ja, hoe je het ook bent of keert, het geloof heeft nog steeds een bepaalde invloed... natuurlijk op jou, je identiteit gehad. In de 2e aflevering, je zei het al even, ging je langs bij die oude kerk. Je vertelt ook heel mooi over in het begin hoe je dan in die auto zit... en dan vertelt... hoe je hebt nagedacht over wat je aandoet. En dat je dan toch even niet die fleurige dingen aandoet... maar een beetje... Ingetogen. Ja. Maar wel je regenboogring. Ja. Want die vind je gewoon mooi. Ja, ja. Maar verslaggever Daan Broekhuis heeft het over dit moment gehad... tijdens de wandeling met je vader. Luister even mee. Wat ik een heel heftig moment vond in de podcast... een hele heftige aflevering eigenlijk... is aflevering 2. Dan gaan jullie samen naar de kerk. Ja. En... het is iets wat jij dat op dat moment nog niet hebt gehoord... want Ruben neemt het zelf op, maar die is onderweg naar de kerk... en die vertelt eigenlijk hoe zenuwachtig die is. Ja. Hoe was het om dat terug te horen? Ja, daarvan dacht ik, heb ik dat wel voldoende opgemerkt? Maar hij had ook van tevoren gezegd, ik zie er tegenop... en dan had ik hem ook gevraagd, zie je er tegenop? En dat is ook logisch natuurlijk, hè? En ik vond het... Ja, zo manmoedig dat hij naar mensen toe ging. En dat hij gewoon de vraag stelde voor je de dienst. En toen kwam er een gesprek met een paar mensen. Ik vond dat buitengewoon. Dat hij, kijk, dat is een van de dingen waarvan ik denk... van daarin heeft hij zich zo ongelooflijk goed ontwikkeld. Ja, je vader is heel positief. Heel lief, ja. Ja, ja. En dat hij is eigenlijk ook vol bewondering hoe jij afstapt op die mensen. Ja, omdat hij... nu ook wel besefte hoe lastig dat moment toen was. Dus dat hij ook wel zegt van ja, daar weer zijn. Ik snap wel dat dat een uitdaging is. En inderdaad gewoon antwoorden willen. Ik vond het ook heel knap hoe je dat deed. Ja, dankjewel. Ja, ja, niet om je veer in je reet te steken, maar gewoon meer dat ik dacht wel, van... Maar... ja, je ging echt weer volle, bijna met een gestrekt been erin. Vind je dat ik hier nog een functie mag beoefenen? Ja. Ja, nee, dat heb ik inderdaad gedaan omdat het toen dus niet meer mocht. En ik wilde gewoon heel erg weten, ja, maar is daar iets in veranderd? Of hoe zit dat nu als mensen met iets zouden struggelen? Niet alleen met geaardheid, maar ook met dat ze bijvoorbeeld twijfelen over het geloof. En ik heb nog steeds het idee dat ik daar niet echt antwoorden op heb gekregen. En dat vind ik wel jammer. Maar ik heb gehoord natuurlijk wat ze hebben gezegd. Vind je dat je geen antwoord hebt gekregen of was het antwoord niet naar je smaak? Nou, ja, dat is een goede vraag. Ik denk een beetje van beide misschien. Want ik kreeg wel een antwoord. Maar dat antwoord was gewoon, God houdt van jou en God houdt van ons allemaal. Maar ja, als je ongelovig bent, daar heb ik niet zoveel meer aan. Dat ik denk, ja, mooie antwoord, maar ik wil gewoon echt weten wat jullie drijft. En dat heb ik voor mijn gevoel niet echt gekregen. Ja, ik weet niet meer of die man of die mevrouw was, die zei van ja, we hebben het er nog niet echt over gehad, dus ik weet niet hoe we als kerk erin staan. Ja, dat is het collectivisme. Maar, ja, precies. En dan, vanuit persoonlijk had ze er niet zoveel moeite mee. Maar dat is dan onbevredigend, denk ik, dat je als je zo'n antwoord krijgt. Je wil liever gewoon een ja of een nee, en dan heb je er wat aan. Maar dat vond ik ook bij die man wel moeilijk, want daar vraag ik op een gegeven moment, joh, heb je er moeite mee? En dan zegt hij, nou, ik niet. Ja, maar wie wel? Ja, God. Ja. En dan denk ik, ja, maar dat is nog steeds, dat ik denk, ja, maar dan heb jij er toch ook moeite mee als jij het idee hebt dat God tot jou spreekt of dat je dingen zegt vanuit God. Dus dat vond ik, ja, dat ik denk, ja, maar onderbouw wat je vindt. En dat heb ik gewoon niet altijd gekregen voor mijn gevoel. En dat antwoord kreeg je wel bij je vader meer, die onderbouwingen? Ja, die is gewoon ook heel eerlijk als hij iets niet weet. Dus die komt niet met een mooi, vroom antwoord over, Jezus heeft dit en dit gezegd. Nee, dat heeft hij nooit echt gedaan. En dat vind ik heel prettig. En dat, ik vind het wel mooi, hij benoemt dat zelf ook. Dat hij zegt, ja, als je zo'n vroom antwoord krijgt, daar heb je niks aan. Dan heb nee, je geen maar daar heb je ook helemaal niks aan. Omdat het gaat, het is niet een gesprek over bijbelteksten en over bijbelles. Mm-hmm. Het is een gesprek over oprechte overtuigingen. En een oprechte overtuiging moet vanuit jezelf komen en niet alleen vanuit de pagina's van een boek, zeg maar. Tijdens die dag in de kerk woonde jij ook een dienst bij. Ja. En ik moet zeggen, ik vond het zelf ook best wel een heftige preek. En de emoties liepen ook wel hoog op bij jou, had ik het idee. Verslaggever Daan had het hierover met jouw vader. Hij was na de dienst eigenlijk heel fel. Ja. Hij was kwaad. Ja. Want hij had in zijn opvatting in de preek van de dominee gehoord dat hij niet zou mogen bestaan. Ja. Ja. Hoe was dat moment om hem zo fel te zien over die preek? Ja. Nou, daar hebben we even heel kort over gepraat. Maar zijn conclusie, dat de prediker die ik niet ken, die was trouwens geen predikant. Dat was iemand die in het bedrijfsleven zat, volgens mij. Maar goed, dat doet niet ter zake. Hij stond daar om het woord te verkondigen. Die zou gezegd hebben dat als je niet in God gelooft, dan geloof je in seks en drugs. Ik heb het nog eens afgeluisterd. Want je kunt die dienst natuurlijk weer opnieuw beluisteren. Dat heeft hij ook niet gezegd. Dus daarin ging Ruben een beetje over de grens heen, vind ik. Hij heeft het als een argument naar zich toe getrokken om zichzelf nog eens bij zichzelf te onderstrepen dat hij terecht uit die gemeente is weggegaan. Ja. En dat vind ik niet helemaal een juiste conclusie. Ik had met Ruben graag in dezelfde sfeer als we gewend waren gepraat over datgene wat nou werkelijk gezegd werd. Hoe luister je naar? Ja, het is ook weer toch wel het harde zit erin. Dus want je hebt dit nog niet eerder gehoord, nee, deze fragment. Zeker deze niet. Zeker dat is misschien niet goed om te zeggen. Ja, dus ik had dit antwoord ook niet helemaal verwacht. Maar dit is zo'n moment dat inderdaad iets wordt gezegd. En mijn vader dan ook inderdaad over die preek ook achteraf zei, ja, maar misschien bedoelt hij dit en dit. Maar ik laat in de podcast letterlijk horen wat hij zegt. En daar reageer ik op. Dus niet op wat ik denk dat zou betekenen voor mijn gevoel. Mm-hmm. Dus ik ben het hier niet helemaal mee eens. Maar ja, dat is ook prima, denk ik. Ja, een beetje advocaat van de duivel. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht hetzelfde als jouw vader. Dus wat dacht jij? Nou ja, ik vond het een heftige preek van de man. En ik vond dat er heel veel punten waren waarop je inderdaad heel boos kon zijn. Maar wat jij had gehoord, dat had ik ook niet gehoord. Het was iets wat je eruit kon destilleren misschien, of dat je die lijn door kon trekken, maar had het niet zo letterlijk gezegd. Ja. Dus ik moet zeggen, ik hoor het nu ook voor het eerst wat je vader zegt. Maar ik denk dat je dan gewoon al geschokt bent door hetgeen wat hij daarvoor zegt en dan... Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk ook zeker dat dat meespeelt. Dat misschien als ik die preek gewoon op de radio had gehoord of wat dan ook, dat ik hem heel anders ontvangen had. Ja, maar nu was het echt natuurlijk met al die emotie. En ja, en al in een omgeving waar je eigenlijk liever niet bent. Ja, die spanning zit in je lijf. Precies, dus het kan echt wel zijn dat ik dat een beetje naar mezelf heb toegetrokken. Dat denk ik ook wel deels. Want die hele man, dat is ook wel een goed punt, dat was een gastspreker. Dus die kent mij ook helemaal niet. Nee. Dus die had het in ieder geval niet over mij, of die wist ook niet dat ik zou komen. Maar ik denk dat veel mensen in de kerk, en misschien zit dat nog vanuit het kerkelijke, een preek probeer je altijd op jezelf te betrekken. Ja, dat deed ik ook toen ik nog gelovig was. Dat er dan gepreekt werd, denk ik, oh, maar hier strukkel ik nu ook mee. En wat mooi dat de preek erover gaat. Ja, dat is ook een beetje toeval, maar ik denk toch dat dat een beetje de bedoeling is van een preek. Dat je weet of leert wat het voor jou kan betekenen. Ja, op die manier ben ik het helemaal met je eens, ja. Ja, zelfs als je nu nog natuurlijk als ongelovige of welgelovige naar de kerk gaat en er komt een preek, dan luister je toch naar de dingen die het meest met jou resoneren. Ja, dat is logisch. Ja. Ja. Ja. Een ander thema in de podcast is het thema van seksualiteit. En hierbij ga jij en je vader gaan dan onder andere in gesprek met Tony Kramer. Ja. Wat vond je zo belangrijk aan hem om hem te spreken? Nou, even voor de mensen die niet weten wie dat is. Tony Kramer was een jaar of 10 geleden in het nieuws, omdat er een artikel over hem was geschreven, dat hij genezen zou zijn geweest van homoseksualiteit. Ja, voor de duidelijkheid, dat bestaat niet. Maar dat bestaat niet. Dat artikel was wel verschenen. Dat artikel was verschenen. En daar praatte hij zelf toen ook zo over. Inmiddels is Tony ook niet meer gelovig en weet hij ook dat dat niet waar is. Maar ik vond het heel belangrijk om te laten zien wat voor soort mensen hier dus mee te maken hebben. Want het hele punt met Tony was toen hij zou genezen zou zijn, was hij een soort van de trofee van Christelijk Nederland. Kijk, zie je wel, het kan. Ja. Hier is er iemand die in God gelooft en nu niet meer homo is. Dus dat is fantastisch. En toen dus een jaar of 2-3 jaar later bleek dat dat niet zo was, werd hij opeens een beetje aan de kant geschoven. En toen was het maar dat is dan toch, oh, dan was hij misschien nooit echt christen. Dat soort dingen hoor je dan ook. En toen dacht ik, maar het is gewoon heel belangrijk om te laten zien hoe makkelijk het dus is om iemand te claimen, maar ook diegene weer los te laten. En was dit iemand die je hebt ontdekt door het maken van je podcast, of heb je zelf ook daadwerkelijk dat moment goed meegekregen? Ik heb dat moment toen heel goed meegekregen, want toen zat ik nog op de middelbare school. Ja, ik kan me voorstellen, jij hebt natuurlijk zelf ook biseksuele gedachten. Dus dan, hoe voelt dat dan voor jou? Nou, ik was toen dus nog echt wel gelovig. Dus toen dacht ik, oh, misschien kan het toch. Juist, dus ik dacht dat zelf toen ook, toen hij zo in het nieuws kwam. En ook op scholen, en in mijn klas ook, werd dat filmpje van hem op de bank bij Jinek, zat hij toen, dat werd gewoon echt laten zien van, kijk, zie je wel, dit is hoe het ook kan. Gewoon een soort, bijna een soort commercial. Bijna een soort commercial, ja. En dat zegt hij ook in de podcast, hè, dat hij echt benaderd is door ouders die dan tegen hun kind zeggen, ja, maar jij kan genezen van wie je bent, want Tony is het ook gelukt, dus jij kan dat ook. En ik wil laten zien dat hoe schadelijk dat is. Dus daarom heb ik het wel laten zien. Nu vind ik dat Tony er nu heel mooi mee omgaat. Want van Tony heb ik ook een beetje, inderdaad, daar hoor je ook wel die switch in mij. Dat hij het heel erg heeft over dat bijvoorbeeld zijn grootouders het niet oké vinden dat hij op mannen valt. Ja. En hij kan dat accepteren. En hij kan gewoon normaal met die mensen door één deur. En dat vind ik heel knap dat hij dat kan. Want het is best wel ingewikkeld, denk ik. Ja, ik had ook het idee dat je toen een reflectiemomentje kreeg. Heel erg. Ja. Heel erg. En toch moet ik zeggen, ik weet niet of jij dat dan ook hebt. Maar kijk, geloof heb ik niet zo heel veel meer mee. Nee. Jij ook niet? Of misschien wel niet? Nee. Nou ja, met het principe geloof, maar niet met het christelijk geloof zelf. Nee. Ja. Maar Tony is dan toch wel op een bepaald soort spiritualiteitreis gegaan met stenen, kristallen, volle maan, weet ik veel wat voor hokuspokus. Daar krijg ik nog meer kriebels van eigenlijk dan van mensen die gaan zingen in een kerk. Ja, dat is voor mij een beetje hetzelfde niveau. Wel, ja? Dus ik zei ook tegen Tony van, ja, hier heb ik ook eigenlijk niet zoveel mee. Maar dat jij dat wil doen, joh, dat moet je doen. Maar wat ik heel mooi vond aan mijn vader, en toen stond de microfoon dus net uit, dus ik vind het heel jammer dat dat er niet op staat. Ah, shit, ja. Is dat hij achteraf tegen Tony zei, eigenlijk geloven wij hetzelfde, maar we noemen het anders. Oh, dus wij zijn allebei bezig met een hoger iets, maar net op een andere manier. En ik vond het toch wel mooi dat mijn vader, waarvan ik niet had verwacht dat hij, inderdaad wat je net zegt, hocus pocus op die manier, dat hij dat zou kunnen waarderen, dat hij eigenlijk meteen zei, oh, ik vind het prima, want dit is nou eenmaal wat bij hem hoort en wat hij nou eenmaal belangrijk vindt. Dus net als dat er bij mij een Bijbel op mijn nachtkastje ligt, liggen er bij hem kristallen. Ja, mijn vader heeft ook een ontwikkeling doormaakt. Heel erg, ja. Die is ook wel minder dogmatisch, zou ik bijna willen zeggen. Maar wat minder hard geworden in dat hij misschien het ultieme gelijk heeft. Ja. Laten we straks even praten over de nasleep van die podcast en de aflevering die er nog aan zit te komen. Nu eerst tijd voor het laatste nummer van dit uur in ieder geval. Hm. Ja, sounds easy. Toepasselijk. Robin Schulz. Why? Nou, dat is even los van het hele podcastavontuur. Ja. Maar ik heb in 2018 de radioschool gevolgd. Yay. Van KRO NCV. Van KRO NCV, ja. En dit programma wordt gemaakt door de KRO NCV radioschool. In ieder geval de laatste anderhalf uur, de redactie daarvan. Mm. En elk jaar had de radioschool de laatste tijd een beetje een soort nummer wat dan het hele jaar samenvat. Ja. En dit was die van ons in 2018. Dus jij gaat weer even terug op nostalgietrip. Ja. Wat was die van jullie eigenlijk? Hadden jullie erin? Nee, ja, het eerste dat in mijn hoofd komt is Bacardi Lemon, maar ik weet niet of dat zo goed is. When all the light and sight surprises and the lines to the horizon fade to grey, and all you want is just a little understanding, but the ground on which you're standing breaks away. But together we can run. In my face I feel the sun. In my eyes you're still the one. There ain't no need to be afraid, 'cause there's hope that we can trade. It's the battle we have won. Ja, en vannacht de gast is Ruben van Haften. Fijn dat je er nog zit. Ja, ik vind het een goed nummer, dus dan blijf ik wel zitten. Ja, ja, mooi. Er komen nog twee afleveringen uit van de podcast. Mm-hmm. Komende woensdag. Ja. En de week erop de woensdag. Ja, dat klopt. En de volgende aflevering gaat over religieus trauma. Vooral over religieus trauma, ja. En wat dat voor mensen betekent. Dus we gaan. Het gaat ook over spiritualiteit en wat dat nou betekent voor mensen. En de zoektocht naar zingeving, toch van veel mensen. Want ook als je niet gelovig bent, wil je wel een soort reden om te bestaan hebben. Mm-hmm, van het leven. Ja, de zin van het leven. Maar het gaat ook heel erg over religieus trauma. Dus we praten met drie mensen die ook uit de kerk zijn gestapt, maar die daar echt nog wel veel last van hebben. Hoe was dat voor jou om met andere geloofsverlaters te praten? Heel herkenbaar. Ik herkende heel veel verhalen, ondanks dat de verhalen zelf niet... die zijn natuurlijk voor iedereen uniek. Maar hoe het nog steeds doorwerkt in hun leven, dat vond ik heel, heel herkenbaar. Verslaggever Daan die heeft exact dezelfde vraag aan jouw vader gesteld. Luister even mee. Ja, heel, heel pijnlijk moet ik zeggen. Ik was daar diep door geraakt. Het heeft mij zo geraakt dat ik... het heeft me dagen bezig gehouden. Hoe kan het bestaan dat mensen in een christelijke geloofsgemeenschap zich zo opstellen tegenover jonge geloofsgenoten? Nou, niet alleen jonge, maar tegenover geloofsgenoten. En ze eigenlijk bijna letterlijk de kerk uitjagen. Ik vond dat zo verschrikkelijk. En dat waren ook vaak... mensen die... Ja, ik beschouwde ze zelfs als getraumatiseerd zelfs. Ik bedoel, ik gebruikte in mijn gesprek tijdens die podcast gebruikte ik het woord genade bijvoorbeeld, als tegenstelling van datgene waar je heel veel voor moet doen. Nou, dat is ook voor die mensen was dat best een begrijpelijke term. Die kon ik dus gebruiken. En een van de kerkverlaters zei, dat woord alleen al, dat triggert mij zo, dat ik daar de grootste moeite mee heb. Nou, dat was voor mij echt compleet nieuw. Het woord genade triggerde die geloofsverlater. Ja, omdat dat natuurlijk alles met de inhoud van het geloof te maken heeft. Ja. En die mensen hadden natuurlijk niet alleen... Althans niet allemaal, maar men had dan niet alleen maar soms moeite met datgene wat kerkleden de ander aandoen. Maar dat had ook met de inhoud te maken. Dus dat ging niet over dat wat mensen hen hadden aangedaan, maar ook... Misschien niet bij allemaal, maar ook hoe men zelf aankeek tegen het geloof en wat ze daaraan hadden. De opmerking was, ja, het gaat om de inhoud en de inhoud heb ik moeite mee. Dat betekent dat men moeite heeft met de betekenis van het geloof in Christus. Nou, dan zeg ik, daar zou ik graag met je over willen praten. En heeft u dat op dat moment ook kunnen doen? Dat is niet gebeurd, nee. Dat is niet gebeurd. Maar dat zou je nog wel graag, als ze ervoor open zouden staan, nog wel willen doen. Ja, maar goed, dat geldt natuurlijk voor de ontmoeting met iedereen. Ik werd gebeld door iemand aan de leiding van de podcast die zei... Nou, je zou het niet geloven, maar die en die, daar en daar heb ik dat en dat allemaal meegemaakt. Wat een kopie is van watgene wat Ruben vertelt. Nou ja, dat was ook schokkend. Van mensen die ik ken en de kerk die ik ken. En daar gebeuren die dingen dus. En ja, dat heeft mij er wel bij bepaald hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met datgene wat je zegt en doet tegenover mensen. Ja. Was het in... Ik vind dat de kerk zich dat mag aantrekken. Dat gaat ook voor mijn kerk. Ik weet niet hoe mijn kerk erover denkt. Als ze, wat ik al zei, als ze blijven zwijgen, dan vind ik dat, als zouden blijven zwijgen, dan vind ik dat bedenkelijk. Ja, bedenkelijk. Het gaat vooral ook over de woorden die je gebruikt en dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Ja. Het is ook wel heel kwetsbaar hoe je vader zich opstelt. Zeker, zeker. Hoe kijk jij ernaar? Hoe hij zich opstelt? Ja. Ik vind dat echt bewonderingswaardig. Want kijk, voor mij is het... Ik heb de kerk verlaten, dus in principe kan ik zeggen wat ik wil. Ja. Want het heeft voor mij geen gevolgen meer. Maar hij is dominee. Dus als hij iets verkeerds zou zeggen, dan kan dat wel gevolgen hebben. Maar hij is daar eigenlijk niet meer bang voor. Hij zegt, ja, ik moet nu ook gewoon kunnen zeggen wat ik vind en wat mensen daarvan vinden, hoe ze daarop reageren, ja, dat zij dan zo. En dat vind ik heel knap. Ja. Hij is echt heel open, hè? En ja, en dat wilde hij ook heel graag. En dat voorzichtig gebruiken van je woorden, hoe herken je dat? Ja, maar dat is ook wel belangrijk, want het woord genade is niet... Kijk, want gelovigen zien het woord genade als soort... oh, maar dat is de liefde van God die jou redt. Ja. Maar ik zie dat, en die ongelovigen zagen het ook als... maar dat betekent dus dat je gered moet worden. En dat er iets mis met je is. Dus daar zit weer een soort oordeel toch in dat woord. Of dat zou erin kunnen zitten. Heb je dat ook met het woord accepteren bijvoorbeeld? Ja. Ja, ik vind het woord accepteren ook heel lastig. Als mensen... Dus ik heb echt wel eens gehad dat iemand tegen mij zei... ik accepteer wie je bent. En dan heb ik echt wel eens gezegd... maar je hebt niks te accepteren. Ja, precies. Want ik ben gewoon wie ik ben. En ik heb echt wel eens gehad dat iemand dan terug zei... ja, maar dat is toch een normale uitspraak. En dat ik zei, oké, ik accepteer jouw geloof. En dat ze toen opeens zeiden, oh, dat is wel... dat is toch wel een gekke uitspraak. Oh. Ja. Pas op wat je zegt. Ja, ja, precies. Ja. Dus ik zei, ja, maar dat is basically hetzelfde. Want accepteren klinkt voor mij een beetje als... ja, het is oké tot op dit punt. Weet je wel? Mm-hmm. Ja. We hebben ook gevraagd hoe je vader heeft aangekeken naar het hele proces van de podcast en of het hem van gedachten heeft doen veranderen. Mm-hmm. Daar gaf hij ook nog mooi antwoord op. Mijn gedachtegoed is niet veranderd. Dat heeft zich natuurlijk wel door dat tegengas van Ruben heeft zich dat verdiept. En ik heb er heel veel mooie dingen uit mogen ontdekken weer. En ja, ik had vroeger net als Ruben de neiging om, daarin herken ik mezelf in hem, om te gaan voor een standpunt. Hè? Ik bedoel, ik ging er ook tegenaan, om het zo te zeggen. Ik heb wel eens gezegd, geloof ik, dat ik vroeger in mijn jonge jaren elke discussie wilde winnen. En ja, dat zijn dingen die ik gelukkig heel lang achter me heb gelaten. En deze podcastervaring, ja, die heeft dat nog eens een keer onderstreept. Hoe belangrijk het is om te luisteren en je eigen mening eventjes op het tweede plan te zetten. Ja. Te wachten tot je daarop kunt inhaken. En ja, dat is sterker naar voren gekomen door de podcast. Ja, dat mag ik wel zeggen. Bij mij, ja. En ik denk bij Ruben ook. En? Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik er een beetje hetzelfde in ging. Dat ik ook graag gewoon wilde laten zien wat een ongelijk gelovigen hadden. En dat ik er steeds meer achter kwam. Ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Want het is een overtuiging. En voor mij is het ook een overtuiging. Dus dat ik ook steeds meer vragen begon te stellen om het te begrijpen. Uit interesse. En, ja, en niet om te oordelen. Niet meer als activist bijna. Ja. Mooi. We zitten aan het einde van het eerste uur, maar dat betekent niet dat we klaar zijn met het gesprek. Want zometeen gaan we gewoon nog verder in gesprek. Maar aan het einde van de wandeling die verslaggever Daan met je vader had in het park, had hij nog één prangende vraag. Luister even mee. Oké. NPO. Dat zeg ik, luister even mee. Goeie vraag. Ja, dat vond ik zelf dus ook wel eigenlijk. Wat zou iets zijn wat u absoluut nog tegen Ruben zou willen zeggen? Nou, ga zo door op de ontdekkingsreis met je eigen leven en je eigen opvattingen. Ga zo door. Dan komen we misschien nog tot het maken van een tweede podcast. Daar staat het voor open. Ja, dat wel, ja. Maar dat wacht ik maar over. Ik laat me leiden door Ruben wat dat betreft. Ja, had je verwacht dat hij zo positief is? Nee, ik vind het een heel mooi compliment. Een tweede podcast weet ik niet. Maar nee, ja, moeten we even kijken of er nog een verhaal in zit. Maar we willen misschien wel een aflevering maken met vragen en antwoorden van luisteraars. Oh, leuk. Dus dat zou denk ik wel mooi zijn, zoiets. Ja. Zo'n Q&A. Een soort Q&A, want we krijgen ook veel vragen, ja. Wat hip. Ja, goed hè? Ja, leuk. Leuk. Goed, wij gaan zo verder nog in gesprek, als je het goed vindt, Ruben. Ja. Maar tot zover het eerste uur van de nacht van Caro en CRV, waarin we deze nacht dus praten met Ruben van Haften over zijn podcast Niet te geloven. We hebben het onder andere gehad over het geloof, Rubens ervaring en bruggen slaan tussen verschillende overtuigingen. Maar straks is het de beurt aan jou, de luisteraar, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij het gesprek hebt ervaren. Natuurlijk met respect. Wil je jouw ervaring delen over het geloof, of wil je graag weten of Ruben en Wout na de podcast ook zulke gesprekken blijven voeren? Stel ze dan via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan spreek je zo in uur 2 van de nacht van Caro en CRV. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Boekel in Brabant zijn bij een stalbrand waarschijnlijk 4000 varkens omgekomen. De brand brak afgelopen avond uit en is nog steeds niet onder controle. Wel kon de brandweer voorkomen dat de brand oversloeg naar 2 andere varkensstallen. Omwonenden kregen een NL-alert met het advies ramen en deuren te sluiten. Vanwege de rookontwikkeling is de N605 tussen Boekel en Volkel op dit moment afgesloten. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Er is een verdachte opgepakt. 4 verdachten van de aanslag op een concertzaal vlakbij Moskou zijn officieel aangeklaagd op verdenking van terrorisme. 2 van hen zouden ook schuld hebben bekend. Ze riskeren allemaal een levenslange gevangenisstraf. De 4 werden een dag na de aanslag van vrijdagavond opgepakt. Hun voorarrest is verlengd tot zeker 22 mei. Het dodental van de terreuraanslag staat inmiddels op 137. Zeker 182 mensen raakten gewond. De Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Dat gebeurde na dagenlange zware regenval. Bewoners werden verrast door een plotselinge stroom water, modder en puin. Verschillende huizen stortten in. Zo'n 5000 mensen moesten worden geëvacueerd. Het slechte weer houdt waarschijnlijk nog een paar dagen aan. De dartsters Anka Zijlstra en Aileen de Graaf zijn uit het Nederlands vrouwenteam gestapt. Ze willen niet langer een ploeg vormen met de transvrouw Noëlin van Leuven. Volgens Zijlstra schaamden ze zich om voor het Nederlands team uit te komen omdat er een biologische man meespeelde. Daarom vond ze het tijd om te vertrekken. Van Leuven zegt tegen de NOS dat de ontstane ophef haar veel energie heeft gekost. Ze noemt het jammer dat veel mensen zouden vergeten dat ze ook een mens is. Het weer, de laatste regenbuien zijn weggetrokken. Het is nu tussen de 1 en 5 graden. Komende dag is het zonnig en nagenoeg droog. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Bij ons in de studio zit Ruben van Haften. Zijn nieuwe podcast, Niet te geloven, die hij samen met zijn vader doet, is nu te beluisteren. En kent meer succes dan Ruben had verwacht, denk ik. Van KRO NCRV. We hebben het zojuist gehad over de totstandkoming. Ik zat helemaal afgeleid van jouw dansje. Ja, ik zat helemaal aan het dansje over dit muziek. Sorry. De camera is het te zien. Nou, we hebben het gehad over de totstandkoming van de podcast. Wat Rubens vader vond van het feit dat hij zich van het geloof afkeerde. Identiteit en seksualiteit is voorbijgekomen. Maar nu is het de beurt aan jou, de luisteraar. Heb je een vraag, dan kun je reageren via 0800-1121... of via de app van NPO Radio 1. Ja, zo te zien aan jou ben je nog helemaal wakker en alive. Ja, ik ben dit gewend. Ja. Ik ben er nog gewend, Benji. Ja, want mocht je dus net intunen, voor de duidelijkheid, Ruben, die is geen onbekende voor de luisteraar op dit nachtelijk uur. Nee. Die zit hier vaker en ook vaker in plaats van ik. Dus dat we zijn collega's. Ja, zeker. Nou, dan hebben we dat ook gehad ter openheid van het gesprek. Ja, om toch maar even te zeggen, de podcast is dus niet net uit, maar toch een soort van net uit. Een week of twee nu, ja. Ja, toch recent. Toen die werd opgenomen was er nog geen reactie van de kerk. Nee. Nu is er een reactie binnengekomen, echt net. Hè? Ja, echt vanavond. Ja, want ik had inderdaad gevraagd, hebben jullie een reactie? Toen kreeg ik een mailtje terug met, daar zijn we mee bezig. Toen dacht ik, ik ben benieuwd waar jullie dan mee komen. Ja. Vanavond kreeg ik een mailtje met, het spijt ons om te horen dat je twijfels hebt over de reden die destijds is gegeven aan je, dat je niet meer nodig zou zijn in de kerk, bij het kinderwerk. We kunnen ons goed voorstellen dat je dit gekwetst heeft. Het toenmalige leiderschapsteam van ons is niet op de hoogte geweest dat er naar jou gecommuniceerd is dat je niet meer nodig zou zijn. Dit betreuren wij, want we willen Gods liefde aan iedereen doorgeven en daarbij niemand uitsluiten of kwetsen. Het delen van jouw ervaring zet ons wel aan het denken. We zijn een groeiende gemeente die zoekt naar Gods wil voor ons leven. En we vinden het van groot belang dat we blijven leren en goed en zorgvuldig met mensen omgaan. Hoewel dit jouw vervelende ervaring niet oplost, hopen we dat je begrijpt dat dit niet overeenkomt met waar we voor willen staan als gemeenschap. Nogmaals, ons doel is Gods liefde door te geven aan iedereen zonder uitzonderingen. We hopen dat je zo voldoende bent geïnformeerd. Nou ja, wat zakelijk. Ik vond hem ook vrij zakelijk, als ik heel eerlijk ben. En het gaat alleen in eigenlijk op dat dingetje dat je tegen je werd gezegd van, joh, je bent niet meer nodig. Maar het wordt vrij persoonlijk gebracht. Ja. En ik snap dat ergens, want ik vroeg natuurlijk ook om een reactie vanuit de kerk. En ik moet ook wel zeggen, mijn vader was vanmorgen in de kerk en toen spraken mensen hem ook aan. Hij was in die kerk. Spraken mensen hem ook aan over, joh, we zijn hier echt mee bezig. Dus het kan zijn dat hier nog wat meer op in wordt gegaan met hem. Mm-hmm. Dat hoop ik heel erg, want hij heeft nog voor mij, ja, ze zeiden met hem dat ze ermee bezig zijn, maar ik hoop heel erg dat hij wel een reactie gewoon krijgt. Maar wat ik hier jammer aan vind, ik heb van meerdere mensen verhalen gehad, ook uit andere kerken, dat er soortgelijke dingen zijn gebeurd naar aanleiding van de podcast. Maar ook uit deze kerk. Dus dit gebeurt nog steeds. Dit speelt nog steeds. Ja, en niet alleen over seksualiteit, maar dat mensen zich niet geaccepteerd voelden of niet open voelden of niet het gevoel hadden dat ze konden zeggen wat ze wilden zeggen. En daar wordt niet echt op ingegaan. En er wordt dan inderdaad gezegd, je zet ons aan het denken. Nou, mooi. Maar dan hoop ik heel erg dat dat iets meer wordt dan alleen denken. En dat het echt wat oplevert. Ben je niet ook een beetje, tenminste als ik het hoor, zou ik bijna moe worden. Omdat ik dan denk, oké, je bent aan het denken gezet. Het is 2024. Dit zijn niet verhalen die per se gelinkt zijn aan deze periode. Dit verhaal had ook al in het jaar 2000 of 1980 kunnen spelen. Dus waarom nu pas? En waarom zijn jullie ermee bezig? Als in, zijn jullie daarvoor er niet mee bezig geweest en gewoon een oogklep op gehad? Verklaar dan even nader waarom je er nu nog mee bezig bent. Ja, mijn eerste reactie was ook best wel cynisch, als ik eerlijk ben. Ja. Best wel emotioneel zelfs. Omdat ik heel erg dacht van ja, maar dit is niet wat mijn vraag was eigenlijk. Precies. Ja, en dat vind ik dan erg lastig om te lezen. Maar ik heb wel mensen in mijn omgeving die wel zeggen van ja, maar je moet ze nu ook wel de kans geven om er iets mee te doen. Dus ik hoop heel erg dat het gebeurt. En dat is eigenlijk een kwestie van afwachten. Ja. Nou, laten we het hopen. Maar het is ook niet alleen in die kerk. Hè. Ik denk dat het probleem van dat er verkeerd met macht wordt omgegaan, of ja, om het even zo te noemen, mm-hmm. dat het in bijna elke kerk wel gebeurt. Maar je ziet het gewoon niet als het jou niet betreft als gewone kerkganger. Zit achter de kerkelijke deuren. Ja, eigenlijk wel een beetje. Want bij mij heb ik dus ook aan andere kerkgangers gevraagd van, maar heb je dat dan niet meegekregen toen? En ze hadden geen idee. Want dat wordt gewoon niet verteld. Ja, je zei het aan het begin van het vorige uur ook al. Wat ze niet zien, dat speelt niet. Ja, precies. Laten we even gaan naar een vraag van een luisteraar. Goedemorgen, Geetje. Hallo, Ruben. Nou, ik vind het een geweldige uitzending op de eerste plaats. En ik vind, ja, dat is heel persoonlijk, mensen die ontzettend intellectueel zijn. Ik neem een voorbeeldje, Dries van Acht. Die man die was een super intellectueel. En evengoed bleef hij, ondanks dat hij zo slim is, bij zijn geloof hangen. Ik kom namelijk ook van katholieke huizen en ik heb het helemaal vaarwel gezegd. Okay. Om een aantal redenen. Bijvoorbeeld in de oorlog dat die paus wist wat er in de concentratiekampen gebeurde. En evengoed heeft geen poot uitgestoken. Een van de vele redenen waarom dat ik met dat katholieke geloof vaarwel gezegd heb. Aan de andere kant, ga terug even naar die Dries van Acht. Ik begrijp nooit waar om de slimme mensen toch nog bij zo'n geloof horen. Hoe bestaat het, denk ik altijd. Maar goed, even goed heb ik ook diep respect voor je vader, die een heel wijs mens is, die dit wel kan accepteren dat jij niet meer gelooft, maar hij zelf blijft toch bij dat geloof. Dat kun je dat begrijpen, wat ik bedoel? Ja, wel, want dit is ook, sterker nog, Greetje, exact de vraag die ik had aan het begin van de podcast. Hoe kan iemand die echt slim is, en als ik een intelligente man zie, inderdaad in zoiets geloven? Dus de podcast is ook een beetje een soort handboek gelovig geworden, die een beetje uitlegt waarom geloven mensen nou? En wat is dat? Maar het is geen verstandelijke overtuiging, heb ik een beetje geleerd. Het is iets wat je echt diep, diep voelt. En ik denk daarom dat los staat inmiddels van iemands intelligentie, denk ik persoonlijk. Ja. Nou, de ratio gaat uit het raam. Ja, precies. Daar heeft het eigenlijk niks meer mee te maken. Het is echt het is moeilijk om een overtuiging weg te krijgen. Dus ik heb een keer een debat gehoord tussen Stine Jensen en Emmanuel Rutte, wat een bekende wetenschapper is, die bewijs zou hebben geleverd voor het bestaan van God. Nou, dat vind ik nou ook niet helemaal. Want dus, voor mij zegt hij, God bestaat omdat je niet kan aantonen dat hij niet bestaat. Nou, dat vind ik een beetje zwak, oké, maar prima. Maar Stine Jensen is een bekende atheïst, een filosofische atheïst. En die zei op een gegeven moment tegen hem in dat gesprek, wat ik heel mooi vond, ja, maar Emmanuel, je kan nu wel met allemaal feiten komen en met allemaal uitleg waarom God zou bestaan. Maar stel, jij geeft nu het beste argument op aarde, waarmee jij dus zegt dat God bestaat. Mm-hmm. Dat maakt van mij geen gelovige. Want gelovig zijn is een overtuiging. Dat is niet een verstandelijk iets. Dat is iets wat je voelt. En dat vond ik heel mooi in dat gesprek. Als God zou bestaan, hoe kan dat dan dat die God alles wat er nu op dit moment gebeurt, Oekraïne, om maar eens wat te noemen, hoe kan die God dat dan goed vinden? Dat de ene mens de andere zo tekeer gaan. Ik geloof, daar kan ik ook niet bij. Nee, ik ook niet. Gaza, Oekraïne, dat zijn de actuele dingen. Nou, dan is er toch geen God. Nou ja, ik geloof dus ook niet, hè, Greetje, voor de duidelijkheid. Dus dat zie ik ook zo. Maar ja, ik daar heb ik inderdaad niet echt antwoord op. En dat is ook wel een vraag die volgens mij ook voor veel gelovigen een moeilijke vraag is. Ja. Ja, precies. Dat zou ik wel eens van jouw vader dan willen weten. Die dan dus wel gelooft in een god. Hè, wat het dan ook is. En inderdaad, of het nou de kristallen zijn of het is god. Hè, dat kan ik dan nog voorstellen. Maar goed, hier komen wij ook niet uit, hoor. Nee. Maar ja, schrijf hem op voor die extra aflevering. Nee. Ja, er komt nog misschien een extra aflevering. Dus dan kan Ruben misschien je vraag gewoon meenemen. Oké. Dat ga ik dan voorstellen. Nou zeg, ik vind het een leuke uitzending. Dankjewel. Ik ga verder met luisteren. Dank je voor het luisteren. Fijne nacht nog. Zeg eens gelijks hoor. Daag. Ja, interessante vraag. Dat is ook wel die laatste vraag. Dat is een vraag die heb jij ook denk ik heel vaak gesteld. Hè? Maar die heb ik expres in de podcast een beetje achterwege gelaten. Omdat het een beetje de standaardvraag is. En ik wilde graag wat dieper dan de standaard argumenten. Om een antwoord op te geven. Het is ook een heel lastig iets. Dus ik weet ook nog steeds niet precies wat daar het antwoord op is, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, ik snap wel het sentiment van Greetje en die vraag, ja. Mocht je nou luisteren en denken, nou, ik heb ook een vraag aan Ruben over zijn podcast of over het geloof. Hoe staat Ruben er misschien zelf in? Ziet hij zich nog wel naar een ander geloof toekeren of toegaan? Al die vragen mogen via de NPO Radio 1 app of 0800-1121. En dan krijg je ons te spreken. Tijd voor jouw laatste nummer, Ruben. Ja. Ja, dit is even wel iets anders. Ja, dit is uit een theatershow. Ja. Uit Hedestaan. Jouw grote liefde is dat, hè? I love theater. Maar ja. Waar mensen, dus je houdt van musicals. Ik nou, theater. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, vind ik wel. En dit is ook muziektheater. Dus dat vind ik net iets anders dan musical. Want musical zie ik een beetje als, oh nee, mijn man heeft me verlaten. En dan een heel lied over dat je man niet heeft verlaten. Denk, ja, oké, dat is leuk, ik ken die helemaal niet. Dus waarom moet ik dit horen? Dus dat vind ik vaak een beetje lastig. Maar wat ik hier heel tof aan vind, dit is het verhaal van Orpheus. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een Griekse mythologie. En dat gaat erover dat zijn geliefde in de onderwereld is en dat hij haar daar moet halen. Oh, ja. En dan moet ze achter hem aanlopen en dan mag hij niet omkijken en bla bla. En daar hebben ze een soort moderne versie van gemaakt met fantastische jazzmuziek. En ik vind echt een goed nummer. En een hele goede show. En hij draait eindelijk in Londen, dus ik wil er nog heen. Je gaat erheen, ja? Ja, ik weet nog niet wanneer, maar ik ga er wel heen. Leuk. Nou, hier is hij. Mag je hem zelf aankondigen? Hedestaan met Way Down Hedestaan, dacht ik. Ja. On the road to hell, there was a railroad track. Oh, come on. There was a train coming up from way down below. That was not 6 months. Better go get your suitcase packed. Guess it's time to go. She's gonna ride that train. Ride that train. She's gonna ride that train. Ride that train. She's gonna ride that train to the end of the line. 'Cause the king of the mine is coming to call. Did you ever wonder what it's like on the underside? Way down under. On the yonder side. Little nickel on the drum, all that shiny little heaven tail. on the chromium throne. Throw to the bottom of a sing sing cell. And then the wheel scream and the big wheel groan. And you better forget about your wish. On the road to hell, there was a railroad car. And the car door opened, and the man stepped out. Everybody looked, and everybody saw it was the same man they'd been singing about. You're early. I missed you. Mr. Hades is a mighty king. Must be making some mighty big deals. Seems like he owns everything. Kinda makes you wonder how it feels. All aboard! A one, a two, a one, two, three, four. Way down. Ja, en te gast deze nacht is Ruben van Haften. Ja, Ruben, dat hebben we ook weer gehad, die muziek. Leuk, hè, weet je? Leuk, hè? Je ja, vindt niks. Hè? Nee, ja, dus het jazzgedeelte is leuk. Ja, is, precies. Nee, prima. Misschien een avondje in de stad is het misschien. Ja, ik weet dat ik een rare muzieksmaak heb, maar nee, prima. Nee, iedereen mag de muzieksmaak hebben die je wilt. En ja. Eerlijk is eerlijk, dit is ook leuk. Prima. Leuk dat je het mee hebt genomen. Okay. Ja, ik kan het niet met minder sarcasme zeggen. Dan nee, ik, nee, maar prima. Ik meen het heel leuk. Niet oordelen, hè? Wordt gezegd in de podcast. Ik oordeel nooit. Ja, wij zitten hier vanwege je podcast. Ja. En Peter Jan die vraagt via de app, kun je de naam van de podcast nog even noemen? Nou, dat laat ik dan aan jou over. En niet te geloven. En die is te beluisteren op alle podcasts. Ja, zeker. En er staan nu 3 afleveringen online. En er komen er nog 2 bij. Aanstaande woensdag en de week erop. Mm-hmm. En dus misschien nog een extra aflevering moeten we hebben. Q&A. Ja. Ja. Is er iets waarvan je denkt, als ik dit van tevoren had geweten over de podcast, dan had ik het anders aangevlogen? Nee, dat denk ik niet. En ik ben er heel blij mee dat ik dat kan zeggen. Want ik wilde het een zo eerlijk mogelijk project maken. Dus ik heb van het begin gezegd, ja, er zijn wel bepaalde mensen die ik wil. Maar als dat anders uitpakt dan ik denk dat het uitpakt, wat bijvoorbeeld bij Tony was, want dat hij zo'n heel verhaal had over hoe hij omgaat met oordelen van andere mensen, dat had ik echt niet zien aankomen. En dat vind ik heel erg mooi dat dat zo is geworden. En dat hou ik dan ook gewoon zo. Dus nee, ik had het denk ik hetzelfde aangepakt, denk ik. Is er nog iets wat je graag had willen doen? Want je hebt natuurlijk gesproken met iemand die werd gebruikt als een soort trofee. Ja. Had je misschien niet ook willen spreken, ik weet niet of er nog aan zit te komen natuurlijk, met iemand die denkt dat die mensen kan genezen? Die zit er zeker in. Ja. Trouwens, ja, dat heb ik gehoord. In de derde aflevering inderdaad. Ja. Nee, daar zit evangelist David de Vos in. Over die blinde man, toch? Ja, die inderdaad bidt tot God en dan gebeuren er dingen. Wat bijzonder is aan David de Vos, hij was deze week ook veel op Radio 1 in het nieuws. Want David heeft een boek geschreven waarin hij zich een beetje verzet tegen de evangelische kerk en ook tegen dit soort trucjes en dit soort manieren van genezen. En hij had een christelijk evenement en dat is nu gewoon gecanceld. Want de mensen erachter willen niet meer met hem samenwerken. Ik heb het gemist. Waarom is het gecanceld? Het is gecanceld omdat hij zich te hard uitspreekt tegen de kerk. Oh. En dat vind ik, er was een organisatie erachter. Die heeft het vertrouwen opgezegd. Mm-hmm. En dat vond ik wel weer zo'n typisch verhaal. Dat ik denk, ja, zo gauw je iets zegt wat ze niet zo leuk vinden, dan opeens kan het niet meer. Ja. Ik sprak met jou tijdens de muziek wel even over hoe het voelt om de kerk te verlaten. En dan hoe die podcast van jou. Het gaat deels natuurlijk over, of het gaat voornamelijk over het verlaten van de kerk, het verlaten van het geloof. Mm. En daarin spelen allerlei factoren in jouw leven een rol. Onder andere dan je seksualiteit. Maar dat ik zei van ja, ik heb zelf ook de kerk verlaten. Ja. En hoewel dan dat seksualiteit ding die bij mij speelde, kon ik me wel heel goed voorstellen hoe dat heeft gevoeld voor jou om de kerk te verlaten. Was het ook de bedoeling dat het meer ging over het verlaten van de kerk dan je persoonlijke overweging? Ja, het gaat heel erg over die zoektocht inderdaad. En het gaat ook heel erg over, ja, maar wat houdt dat nou in als je van een overtuiging afstapt waar je zo erg achter staat. En waar je dus niet meer achter staat. Ja. En ik denk dat veel mensen zoiets meemaken. En dat is best wel een lastige iets. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld heel rechts waren en nu opeens heel links. Of andersom, die heel links waren en nu opeens heel rechts. En daar krijg ik ook gewoon berichten van. Van ja, het is gewoon fijn om te horen hoe je losbreekt. Hoe je losbreekt en hoe dat dan werkt. Ja. Ik vraag me af, jouw vader is natuurlijk dominee, je ouders zijn allebei nog gelovig. Ja. Je hebt ook nog broers en zussen, hè? Ja. Zijn die gelovig nog steeds? Verschilt, sommigen wel, sommigen niet. Maar ik ben wel degene die het hardst echt zegt dat ik echt in niks geloof. Maakt zij zich dan zorgen over jou hiernamaals, om het maar zo te noemen? Daar heb ik nooit echt een gesprek over. Maar ik heb wel van één zus bijvoorbeeld gehad van, joh, maar wat je ook vindt, God houdt gewoon van je. God houdt je gewoon vast. En dat vind ik dan wel een lastige reactie. Ja, ik zie het aan je gezicht. Ja, dat vind ik lastig, omdat ik dan denk, ja, maar dan begrijp je niet wat mijn punt is, bijna. Dan begrijp je niet wat mijn punt is, maar het maakt niet uit wat jij gelooft en wat ik geloof. En ik vind, ja, ik ga dat woord toch gebruiken, dat bijna, misschien niet per se vanuit haar, maar wel vanuit veel gelovigen, er zit een soort arrogantie in. Mm. Van wij hebben het gelijk. Ja. En jij hebt het fout. Ja. En dat vind ik gewoon erg lastig dat mensen zo kunnen denken. Maar ik denk dat je ze dan ook niet gaat overtuigen om wat breder te kijken. Is het dan omdat ze totaal niet los kunnen komen van hetgeen dat zij denken, voelen, geloven? Ja, ik denk dat veel gelovigen bang zijn om dat te doen. Want dan zijn ze bang dat ze hun God afvallen. Dat ze er tegenin gaan. Dat ze er tegenin gaan. En dat is niet de bedoeling. Dus ik denk dat merkte ik ook toen ik nog wel in de kerk zat. En ook op een christelijk jongerenkamp zat. Dat echt moeilijke vragen durfden mensen niet echt te stellen. Want als je echt moeilijke vragen stelt, dan heb je geen respect voor God. En dat is gewoon heel lastig. Ja, ja, want jij bent niet alleen gelovig geweest, maar ook actief. Heel gelovig. Actief, ja. Dat lijkt me heel erg wringen. Ja, zeker. Ik heb ook bijbellessen zo gegeven aan jongeren en aan kinderen. Dat vind ik nu nog steeds wel lastig als ik daarop terugkijk. Want ik heb toen dus net zo hard gedaan waar ik nu een beetje op tegen ben. Namelijk kinderen die nog niet echt zelf kunnen beslissen, aanreiken wat goed en wat slecht is. Maar met sommige van die jongeren heb ik toevallig nog wel contact gehad onlangs. Of voor de podcast nog wel. Mm-hmm. En die, er zitten ook jongeren bij die niet meer gelovig zijn. Maar die zeiden wel, dat vind ik heel fijn, jij hebt ons nooit daarin geoordeeld als we twijfel hadden. Want ik kan me het verhaal herinneren dat er een meisje zat. Die was 16 of zo. En die werd een beetje het slechte wereldje ingetrokken door een jongen van 2,23 toen. Oh. Dat was best wel een serieus verhaal. Ja. En de kerk had het opeens, of dat was een andere kerk dan mijn oude kerk, maar dat was een gemeenschap van verschillende kerken die een soort jongerenclub hadden. En de leiding zei dan heel erg, ja, maar dit is wel heel erg, want straks heeft ze opeens seks voor het huwelijk. En zei ik, ja, maar dat vonden ze het echt. Ja, en toen zei ik, ja, maar dat is, stop even, dat is nu niet hier het probleem. Daar moeten we het nu niet over hebben. We moeten het nu over hebben dat we haar moeten helpen en gewoon zo goed mogelijk wegkrijgen. Dat is uiteindelijk gelukt trouwens. Juist omdat ik heel erg met haar het gesprek aanging en niet oordeelde. Dus mij werd alles verteld. En dan vonden de andere kerkleiding het wel raar dat ik het niet ook aan hun vertelde. Toen zei ik, ja, maar dat ga ik niet doen, want zij vertrouwt mij nu en misschien kan ik haar daarmee helpen. Bijna een beetje een soort biecht, geheim, vertrouwen. Nou, vind ik, ja, zo zou je het bijna kunnen noemen, ja. Maar ik vind dat wel heel belangrijk om dat te doen. Om dat vertrouwen te houden van die jongeren. En niet te oordelen als ze iets doen wat volgens jou, dus tegen hetgene ingaat. Ik hoorde je in een podcast een paar keer ook beginnen over de islam. Ja. Houdt dat je bezig? Hoe andere geloven erin staan? Of Minder. Want ik krijg nu ook natuurlijk veel de vraag van, ja, maar waarom heb je het leven van het christendom niet over de islam? Ja. De reden daarvoor is omdat ik nooit moslim ben geweest. Nee. Dus ik laat, ja, dus ik laat dat laat ik echt over aan oud-gelovigen, of aan oud-moslims, of aan ex-boeddhisten, of wat dan ook. Die mogen over die geloof van mij praten, maar ik weet daar niks van. En daarom richt ik me op het christendom. Ja, maar het viel me op dat je bijvoorbeeld had over op de school waar je dan op hebt gezeten, dat je zei, ja, het had anders kunnen zijn als jullie wel bijvoorbeeld dingen hadden verteld over de islam of een andere godsdienst. Zeg ik eigenlijk interessant of merkwaardig dat je niet denkt van, ook laat het geloof helemaal buiten de school. Of misschien denk je dat wel, maar ik kreeg dat er niet uit mee. Ja, het kan allebei, denk ik. Maar ik denk als je het geloof, als je gaat zeggen, wij zijn een atheïstische school en alle geloven zijn dom, om het even zo te zeggen, dan doe je eigenlijk hetzelfde als een christelijke school doet, zegt ons geloof is correct. Dus ik vind levensbeschouwing heel belangrijk, heel mooi ook. Maar ik denk dat je dat breed moet aanbieden. Zodat kinderen zelf de keuze kunnen maken, wat past nou bij mij? Ja, je kan moeilijk, kan je het hele pakket alle godsdiensten behandelen. Ja, dat is dat. Nou ja, dat, er zijn scholen die dat wel doen in Nederland. Die alle. Ja. Of tenminste de grote godsdiensten. Ja, de grote godsdiensten. En dan gewoon zeggen: joh, dit semester heb ik het over de islam. Dit semester over het jodendom. Dit over het christendom. Mm. En dat, ik denk dat dat goed is. In de podcast zijn jij en je vader, want het is natuurlijk een soort vader-zoon projectje. Ja. Heel open, heel eerlijk en heel kwetsbaar. Ik vind het mooi om naar te luisteren. Wat wil je de luisteraars meegeven met de podcast tot slot? Ik ben toch benieuwd. Ja, wat wil je dat mensen horen of over na gaan denken als ze die podcast hebben gehoord? Ik hoop dat mensen heel erg gaan nadenken over hun eigen overtuigingen. Dus dat je gewoon heel erg denkt, joh, of ik nou gelijk heb of niet, dat is eigenlijk niet relevant. Ik moet gewoon luisteren naar de ander. En ik moet er gewoon voor zorgen dat de ander met mij in gesprek wil blijven. En dat de ander met mij wil blijven praten. En dat is gewoon, ja, je moet gewoon open voor elkaar staan. En dat doe ik zelf nu ook. Bijvoorbeeld, er is een vriend van mij die is moslim. En die komt binnenkort de avondmaaltijd bij mij doen. En ik heb de Ramadan. Ja, vanwege de Ramadan. Ja. En ik heb hem daar heel veel vragen over gesteld. Omdat ik het gewoon niet ken en niet snap. En dat ik ook af en toe zei van, ja, het zijn misschien hele domme vragen, maar hoe werkt dit dan en dit? En wat moet ik doen? Want ik ken die regels niet. Ik zei, ja, maar het is prima dat je het vraagt. Want dat laat wel zien dat je het wil begrijpen, omdat je het echt niet begrijpt. Dat gestrekte been, hoe je er misschien aan het begin van de podcast ingaat, ja, dat is ondertussen gewoon een been wat op de grond staat. Ja, en een uitgestoken hand geworden. Ja, maar dan zeg ik nog wel tegen die mensen, joh, het is prima dat jij dit gelooft. Ik geloof dit niet. Maar ik wil daar wel respect voor hebben. Dus als jij bij mij die avondmaaltijd wil doen, die iftar, prima, dan gaan we dat gewoon doen. Oké, okay, maar dan ga jij ook mee partyen in het centrum. Ja, daarna. Zo, midden in de nacht. Ja. Ruben, dank voor je komst. En wat leuk om eens een keer met z'n tweeën in de studio te zitten. Ja, dat is heel raar ook. Ja, ja, maar volgens mij is het goed gegaan. Doen we de hele show duo nu gewoon verder? Ja, de rest van de show. Dus blijf zitten. Leuk. Mochten luisteraars meer willen horen over jouw verhaal, dan kunnen ze luisteren naar de podcast Niet te geloven. Nu te streamen op alle platformdiensten. Ja, zeker. En er komt dus nog een Q&A. Dus mochten ze vragen willen. Of nou, ja, hoop je. En je vader vindt het prima. Dus mochten ze nog vragen hebben, dan kunnen ze jou gewoon persoonlijk ook contacten, denk ik. Hè? Ja, dat kan op Instagram. @Ruben van Haften. En daar verzamel ik nu al die vragen. Dus dat komt helemaal goed. Duidelijk. Dankjewel. Fijn dat je er was. Dankjewel. Quell'auto via nella sua scia. Amata mia, qualunque cifra, anche una follia. Amata mia, amata mia, che sei stata mia. Dun-dun-dun. Questo è un clacson, qui si osserva una donna. Du-du-du-du, du-du-du-du-du. Questo è un clacson, clacson da Sarabanda. E che bel tipo sei. E romanzante meraviglia. Ah, che bel tipo sei. Amata mia, amata mia, ta-ta-ra-tum, ta-ta-ra-tum. Qualcuno ti ama e sa parlartene. Ta-ta-ra-tum, ta-ta-ra-tum. Qualcuno ti ama e sa descriversi. Ta-ta-ra-tum, ta-ta-ra-tum. Qualcuno chiama e sa convincerti. Tererem, tem, tem, tererem. Questo è un clacson, qui si segue una donna. ta-da-dum, ta-da-da-da-dum. La brada rossa, la brada baraonda, e che bel tipo sei, che romanzante meraviglia. Ah, che bel tipo sei, amata mia, amata mia. Elke uitzending hebben we de beste Caro NCW podcast voor je klaarstaan. Deze week hoor je Zo Opgelost vanuit Tivoli Vredenburg. Stefan heeft een probleem en laten we luisteren naar een stukje uit de aflevering Hoe moet ik dansen? Dansangst. Ja, nou, er zijn twee dingen verschillend. Ik vind dansen leuk. Oh. Maar dan kan je nog steeds wel een angst hebben om te dansen. Ik vind dat heel vaak word je in een hoek gedrukt. Jij moet dansen. Of er is een situatie en er wordt er van je verwacht dat je moet dansen. Zeg maar, de zin, waarom dans je niet? Je bent niet gezellig. Hmm. Dat ligt er best wel onder. En dat vind ik jammer, want er zijn heel veel situaties waarin ik best wel gezellig kan zijn. Ja. En dat ik niet hoef te dansen. Oké. Okay. Dat vind ik. Dus ja. Ik heb een soort van angst dat als ik ergens ben op een feestje of ook in een discotheek heb ik het gevoel van oké, ik moet de hele dansen. Wil ik niet. Je wil niet dansen. Maar je vindt dansen dus wel leuk, maar je bent er ook bang voor. Ja. Dat anderen het zien en erover oordelen dan. Ja. Oké. Hebben meer mensen dit probleem? Misschien even handjes? Wie durft er niet te dansen? Dan ga je er niet bij halen. Nee, ga weg. Ben ik de enige? Nee, maar dat is fijn. Ben ik de enige met dansangst? Oh, er zijn meer mensen met dansangst. En als je, nee, maar er waren echt maar vier. Ja. Nou, er waren maar vier van de 3000 die... Jullie zeiden tegen mij, dit is echt een heel goed probleem om met een publiek te gaan bespreken. Dit is herkenbaar. Veel mensen hebben dit wel. Maar ik weet van onze vorige liveshow dat wij een introvert publiek hebben. Dus die steken niet graag hun hand hoog. Nee. Nou, het heeft wel met introvert zijn te maken. Ja. Dat je dus ergens bent. Ik was bij jouw verjaardag bijvoorbeeld. Ja. En dan voel ik aan jou dat jij naar mij kijkt. En dat jij denkt, Stefan heeft het niet naar zijn zin. Dat is ik moet hem erbij halen en hij moet dansen. Ja, Stefan zit al 5 uur lang nootjes te eten. Er passen geen nootjes meer in die wangen, dacht ik. Terwijl voor mij gezelligheid ook nootjes eten kan zijn. Ja. Maar ik vind het grappig om dit te horen. Want ik heb dit inderdaad, ik dans heel graag. Ook met net iets meer ruimte dan er is. Maar ik denk inderdaad, als iemand niet staat te dansen, dan denk ik, oh, hij of zij vermaakt zich misschien niet. Laat ik hem erbij betrekken. Maar dat voelt voor jou dus eigenlijk als extra pressure. Dus dat moet ik niet meer doen. Nee. Oké. Okay. Nou, het is al opgelost. Duidelijk. Nee, ik denk dat ik veel voor jou ga kunnen betekenen, want ik kom hier ook vandaan. Oké. Okay. Ik kom hier vandaan, maar ik ben eruit geklommen. Oh ja? Ja. Nou, wow. Ik heb gewoon, ik weet niet of mensen mijn lichaam hebben gezien, maar het is een soort heel lang. En ik werd ook, op middelbare school was ik niet zo heel lang, ineens was ik heel lang. En dan probeerde ik een beetje ongemakkelijk te dansen, maar alles ging alle kanten op. Ja, gewoon. Die plant staat er ook plant, gevaarlijk. Zo was ik een beetje, zo. En toen weet ik nog, we waren met de middelbare school in de 6e klas, waren we op een soort kamp. En toen stond ik ook te dansen, wat ik dacht dat dansen was. En toen zei een meisje op mijn klas, je moet ook je voeten bewegen. En blijkbaar had ik dus jarenlang, nou, zoals zo'n plant, gewoon alleen maar een beetje bewogen met mijn armen. En dat was al een revolutie al. En dan ben ik heel benieuwd naar wat is er gebeurd met het voetenwerk? Het voetenwerk, nou, ik ga dat zo wel even voor. Oh, leuk. Okay. Kom ik zo op terug. Ik wil eerst even zeggen, er bestaat dus, er is een officiële angst, de agorafobie. Van het Griekse woord goro, dat is Grieks, dat is heel oud, Steven. Heel moeilijk. Dit is wel te moeilijk woord voor mij. Ja, dat is te moeilijk woord, dat snap wat ik. Wat is dat voor woord? Goro, dat is dansen. Dansen. Oh, okay. En Grieks is een andere taal en dat is dan vertaald en dat is dansen. Nee, dat is echt, er kunnen echt mensen echt fysiek last van hebben. Dat als ze moeten dansen, dat hartkloppingen en zweten en dat je dus daar echt last van hebt. En dus, het gaat voor sommige mensen ook zo ver dat ze feestjes en dan wel bruiloften en zo vermijden. Echt, dat is zielig. Omdat ze dan denken, kijk, ik moet naar Stefan. Ja, maar laat mij dan inhaken bij de bruiloft. Bruiloft, dan heb je de hele dag en dan is het 11 uur en dan is het tot 3, 4 uur 's nachts dansen. Dat is heel veel dansen. Ja. Ja. Ja. Het is niet dat het even een kwartiertje dansen is en dan iets nee, anders. Nee, maar dat is, ik snap niet dat het niet geaccepteerd is. Dat je gewoon, oké, nu gaan we een half uurtje dansen. En dan gaan we weer zitten en dan weer... Ja, ja. Dat is waar. Maar ik denk, ik bedoel, dus jouw ambitie, we gaan wel jou ervan afhelpen. Jouw ambitie is een keertje dansen op een bruiloft. Het is niet dat je in een club in een kooi wil gaan staan dansen of zo. Het is zo... Nee. Ik heb ook nog breng dansles. Breng de kooi naar binnen! ik heb nog dansles gehad. Echt? Dus wat niet, voor dans? Nou, je hoeft niet zo sceptisch te doen. Nee, gewoon, wat voor dans? Dus, toen woonde ik in Madrid en denk ik een merengue en salsa. Met een, toen had ik het mooiste meisje van het groepje toegewezen gekregen. Eerlijk, moet ik wel bij zeggen, hè? Een Peruviaans meisje. En dus daar heb ik de merengue en salsa mee gedanst. Wauw. En dat ging goed? Ja, maar ik denk ook wel ergens waar bij mij die angst van dansen begonnen is ook angst voor vrouwen. Ah. Ja, elk probleem komt daar bij jou op neer. Ja. Ik moet boodschappen doen, dat lukt niet. Nee, maar dat, heel eerlijk, dat vond ik wel altijd... dat hield me wel echt tegen, ja. Ja. En dat meisje was heel mooi. Laat ik zo zeggen, als zij zou solliciteren bij de NPO... dan zou ze meteen worden aangenomen. Je luistert nog steeds naar het NPO, luister. Podcastfestival vanuit Tivoli Vredenburg. In het oude systeem, ja. Stefan. In maar het oude systeem. Voor het laatst maar ik ben zo even opgelost. Naar jouw theorie wilde je, want mag ik inhaken op wat jij ging zeggen? Tuurlijk. Of ben je, want ik wil niet je gras voor je voeten wegmaken. Oh nee, joh. Nou, het leuke is dus, want jij zegt echt weer zo'n molle actie dit, hè? Ja, gewoon, sorry, pak het. Ja. Ik ga zo enveloppen weggooien. Jij zegt eigenlijk van mensen hebben dus inderdaad als ze die angst hebben, dan komt er stress allemaal vrij en dan worden ze onzeker. Maar eigenlijk is dansen juist bij uitstek iets om te ontspannen. Dus dansen bestaat al zo lang als de mens bestaat ongeveer. Er zijn geen culturen bekend die niet op een of andere manier dansen. Dus er is altijd wel iets van bewegen op ritme. In Alkmaar of zo, dat het daar niet. Nee. Zelfs in Alkmaar. Okay, als ze die kaas rollen. Nee, dus het kan al zo simpel zijn als er wordt gedrumd. En er wordt, weet je wel, heen en weer geswingd. Of zingen in een koor of whatever. Dus alles wat met muziek te maken heeft. En synchroon daarop bewegen of geluid maken. Is eigenlijk al een vorm van dansen. En dat maakt dus het sociale, de sociale cohesie sterker. Dus bij de meeste mensen komt er juist allemaal knuffelhormoon vrij. Oxytocine, stofjes waar je heel vrolijk van wordt. Behalve bij mensen met die angst. Daar komt totale stress en paniek vrij. Dus daar werkt het wat leuk. Wat geniet ze weer, sorry. Hoor. Nee, ik wou alleen maar even zeggen... Dat iemand naar huis wil, terwijl er een feestje aan de gang is. Nee, maar ik wou dus zeggen, het is extra zielig. Want veel mensen zullen juist zeggen, nee, dansen is juist goed. Want dan word je vrolijk en dan kan je ontspannen. Maar er zijn dus mensen die gewoon eigenlijk beter niet kunnen dansen. Want ze gaan er alleen maar gestrester van worden. Maar dat is inderdaad precies wat jij... iedereen die niet wil dansen, herkent die situatie op het feestje. Ja, kom op, joh, dat is leuk. Ja. Kom, dat is leuk. En dan word je echt helemaal gek, hè, denk ik. Ja. Ja. Nee, ik heb even op dansfora gezeten. Oh. Ik heb ook dans YouTube filmpjes gekeken, hoor. Kom ik zo op. Maar dansfora... Maar echt ter voorbereiding van dit? Ja, zeker. Dit zeker. Nee, een hobby. Ja, ik heb me voorbereid. Nee, het eerste is dat als je dus hieruit wil komen... is toch de tip om even thuis te dansen. Ja. Even zonder mensen om je heen. Oké. Okay. Zo beginnen. Ja, dus niet hier. Nee, kan ook. Maar dat is wel heftig meteen. Nee, maar dus even thuis dansen. Ik weet niet, dansen als iemand thuis? Eén tuurlijk, drie handen. Nee... Nee, ik bedoel, dat is een manier om te doen. Er is ook als je op een feest bent en je wil daar dansen. Het is dus wat Anna, die trekt jou die zaal in. Van, je moet meteen helemaal los. Maar de tip is ook om een beetje erin te komen. He, de beat. Je kan het langzaam opbouwen. Als jij gaat sporten, ga je ook niet naar de sportschool. Dan ga je meteen, weet je, nee. Dan ga je ook even warming-up doen. Dus je kan even hem voelen zo. Je hoeft niet meteen helemaal los te gaan. Wat Anna, die trekt aan je mouw en je zegt, Anna, sorry. Ik kom eraan. Ja. He, ik groove er even in. Wat je ook niet meer moet doen, is zeggen dat je niet kan dansen. Dat doe jij niet echt. Maar als je dat tegen jezelf zegt, ga je dat geloven. Dus nee, dat is verleden tijd. Jij kan dansen. Jij bepaalt alleen zelf wanneer je dat wil. Nee, ik kan dansen. Ja? En er is zoiets als het spotlight effect. Benieuwd naar het spotlight effect en de andere adviezen van Anna en Tex? Luister dan naar de rest van Hoe moet ik dansen? Op je favoriete streamingsdienst. Je eigen dance moves afstoffen kan later in de uitzending. Want dan staan we stil bij verschillende dansraasjes. De nacht van Caro en CRV. Een paar weken terug was er in het nieuws te lezen dat een vrouw onderuit was gegaan op Den Haag Centraal. De vrouw was slechtziend en maakte gebruik van gladde ribbelstrips op de grond. Naar aanleiding van dit nieuwsbericht vroeg onze verslaggever Greza Zeka zich af hoe goed de hulpmiddelen voor slechtzienden werken en hoe inclusief Nederland eigenlijk is. Om erachter te komen waar blinden allemaal tegenaan lopen, is Greza naar Zeist gegaan om te praten met Anneke Berkhout, een vrouw die sinds haar geboorte blind is. Van de overzijde bijna bij het stoplicht. Hoe is hij dan? Ja, ik hoor hem pikken. Kijk, hier zit echt zo'n oversteek. Hier zitten van die nopjes op de grond en hier moet je dus oversteken naar het stoplicht. En het is ook een enorm rotpunt, want er loopt hier een fietspad, druk fietspad, langs een hele drukke weg. Dan komt er een fiets langs. Dus je moet hier maar zien over te steken zonder dat je wordt aangereden. En dat gaan we nu doen. Zorg ik dus gewoon dat ik regelmatig tik op de plaveisel om te zorgen dat ik de obstakels in beeld heb. Dat ik er niet tegenaan loop. Tik een keer links en tik een keer rechts. En dan, in theorie, als ik nu rechts tik, kan ik natuurlijk in feite tegen iets aanlopen. Maar ja, dat risico lopen we dan maar. Zo, is het koud. Ja, is heel koud. Ja. Aangezien het zo koud is, zullen we dan even naar binnen gaan? Nou, we zitten hier lekker warm in een werkplek van het Bartimeusfonds, waar jij werkt. En wat ik zie is dat het best wel aardig kaal is hier. Ik zie niet echt versiering op de muren. Qua interieur zie ik alleen een houten tafel en twee stoelen. Maar jouw zicht op deze kamer is wel anders dan die van mij, hè? Het enige wat ik kan zien is het verschil tussen licht en donker. Maar dan moet je niet denken aan kleuren of contouren. Als ik 's morgens in de winter mijn huis uitloop en in huis is het licht en ik loop naar buiten en het is buiten nog donker, dan zie ik het verschil. Dat is eigenlijk het enige. En verder zie ik gewoon helemaal niks. Bijvoorbeeld op mijn 6e jaar moest ik naar het speciaal onderwijs. En hoe vond u dat eigenlijk gaan, hoe het onderwijs daarmee omging? En in het speciaal onderwijs was het natuurlijk zo dat alle docenten en zo, die wisten natuurlijk precies wat belangrijk was en die hadden er geen moeite mee om kinderen die blind zijn of slechtziend zijn gewoon les te geven en van alles uit te leggen. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk heus wel eens te maken. Dat heb ik zelf tijdens mijn studie ook gehad. Ik heb ook aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en ook in het gewone middelbare onderwijs van alles gedaan. En dan loop je er natuurlijk heus wel eens tegenaan dat je docenten tegenkomt die geen idee hebben hoe het zou moeten. En wat ook wel een extra struikelblok is gedurende studie en opleiding, is natuurlijk zorgen dat al het materiaal wat je nodig hebt, dat zo beschikbaar is dat jij het ook kunt lezen. Boeken, dingen, stencils, van alles wat er nodig is. Nou, stencils is natuurlijk ook niet meer van deze tijd. Maar in ieder geval papers of wat dan ook. Om die op tijd tot je te krijgen. Dat is altijd wel een georganiseer. Alleen als mensen eenmaal in het hbo of in het wo zitten, dan wordt ervan uitgegaan dat ze het zelf wel kunnen rooien. Wat we nu bijvoorbeeld merken is dat er regelmatig opleidingen zijn waar jongeren met een visuele beperking gewoon niet worden toegelaten. Kunt u een concreet voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld een blind meisje dat journalistiek studeert, die niet het examen kan doen, omdat zij de module fotojournalistiek niet kan volgen. Ja, dat vind ik droevig en ik vind het ook echt pure uitsluiting. Dus ik vind het niet deugen. En in hoeverre vindt u Nederland op dit gebied eigenlijk inclusief? Nederland doet natuurlijk absoluut wel moeite en denkt ook heus wel aan mensen die op een andere manier deel moeten nemen aan de samenleving. Maar ja, het kan altijd nog beter. En wat mij met name frustreert is dat dat we op een punt moeten komen waar het vanaf het begin, als iets nieuws wordt ontwikkeld of gebouwd of ontworpen, dat die toegankelijkheid meegenomen wordt. Dat vind ik zo beroerd. In liften zie je ook wel eens heel regelmatig relief, cijfers voor de verdiepingen. Okay. En soms staat dat ook in braille, maar lang niet altijd. Ja, want niet overal worden er van dat soort hulpmiddelen gebruikt. Nee, zeker niet. Nee, dat gebeurt soms wel, soms niet. Wat ik niet begrijp is dat er nog steeds allerlei nieuwe dingen gebeuren, verschijnen, gebouwd worden, gemaakt, ontworpen, zonder dat er wordt nagedacht. Waar ik me mateloos aan kan storen, is dat bijvoorbeeld, als er ergens een nieuw ziekenhuis komt, mm-hmm, dan komt daar zo'n hopeloze digitale aanmeldzuil En dan moet je op zo'n touchscreen moet je je aanmelden en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is gewoon volkomen ontoegankelijk. Ja. Doe er gewoon een toetsenbord op. Maar wat merk je nog dat de hulpmiddelen nog tekortschieten? Wat kan nog verbeterd worden? Er zijn wel wat navigatiehulpmiddelen, maar eigenlijk zijn ze allemaal nog te onnauwkeurig. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een navigatiehulpmiddel zegt, u heeft uw bestemming bereikt, dan zit er vaak toch nog een marge in van een meter of 10, 20 tussen het punt waar je bent en waar de bestemming is. De navigatie buitenshuis die nauwkeuriger is dan wat we nu hebben. Daar zou ik echt heel blij van worden. Dan zijn de stoepranden dus verdwenen. En die stoepranden waren nou juist zo ongelooflijk handig als iets om langs te lopen of om je aan te oriënteren voor mensen die met een blinde stok op straat lopen. Ja, die zijn dan weg. En als je dan wil weten waar je moet oversteken, dan moet er dus een voorziening zijn gemaakt dat er van die puntjes, van die ribbeltjes op de straat zijn en puntjes waar je kunt oversteken. Maar hoe zou uw ideale wereld of gewenste wereld eruit zien in de toekomst? Een land waarin we geen enkel busstation meer hebben met flexibele perrons waar die bussen stoppen zonder enige informatie waar je moet zijn. Je komt aanlopen. Bussen stoppen op een willekeurige plek, staat op een prachtig bord, er is geen enkele voorziening en zoek het dan maar uit. Nou, dat moet echt anders en dat kan volgens mij ook anders. Nog één hele dicht bij huis, de radio- en tv-gids van de NPO is een drama. Dankjewel Anneke, staat genoteerd. Dan de Flying Stars of Brooklyn, New York. My God has a telephone. Toepasselijk in deze uitzending van de Nacht van Caro en Gervais. My God has a telephone. The Flying Stars of Brooklyn, New York. Eerder opstaan om je kinderen naar de opvang te brengen, om daarna je reis weer door te zetten naar je werk. Bij een installatiebedrijf in het Overijsselse Luttenberg zijn de twee locaties vanaf september één en dezelfde. Het bedrijf heeft namelijk besloten om naast installatietechniek ook kinderen onder hun hoede te nemen. En die twee vliegen dan in één klap te slaan. En dat werd gedaan door Gerben Derks. Gerben Derks is bedenker van de opvang en vader van drie kinderen. Gerben, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn jouw drie kinderen ook direct de aanleiding voor dit idee? Nou, niet direct, maar ze zijn wel een inspiratiebron, zeg maar. Want als je ze op drie verschillende opvangplekken hebt, zeg, dan, ja, dan zeker op het eind van de dag, zeg maar, dan is het altijd spitsuur bij ons. En je moet ze op drie plekken ophalen, dan is het altijd wel druk, zeg maar. Ja, want ze zitten allemaal op een verschillende locatie dan normaal gesproken. Klopt, ik woon zelf in Raalte, zeg maar. En we hebben er twee in Noord, maar allebei op een andere locatie. En één in Zuid. Mm-hmm. Ja, en dat is best wel lastig en druk, zeg maar. En zo is het idee dan een beetje op tafel gekomen, als ik jou begrijp. Ja, in feite denk ik wel. Je zit bij het bedrijf om tafel met elkaar. Eén keer in zoveel tijd, dan ga je toch als brainstormen. Goh, kunnen we ook dingen anders doen? Wat zou je kunnen doen? Nou, en dan ja, is het mijn rol om af en toe wat gekke ideeën op tafel te brengen. En van die ideeën, wat er heel veel gebeurde gewoon niet. Maar af en toe zit er ook wat tussen waarvan je denkt van, nou ja, goh, misschien wel. En nou ja, daar was dit er ook één van, denk ik. En hoe zie je die kinderopvang voor je? Nou ja, hoe bedoel je? Nou ja, hoe gaat het eruit zien? Nou ja, op zich, dus we hebben in Luttenberg, zeg maar, hebben we een stuk ruimte over. En ja, daarin zou je best wel wat kunnen maken, zeg maar, of creëren. Mm-hmm. Waar kinderen kunnen spelen, maar ook kunnen slapen. Dus er komen ook slaapunits. Het is allemaal nog niet af, maar ja, en dan is het net een normale kinderopvang. Oké, en en wat is het voordeel van deze opvang voor je kinderen? Ja, voordeel eigenlijk ten opzichte van andere kinderopvang niet. Maar ik denk het voordeel met name zit voor ouders. Voor kinderen, ja, kinderen die het leuk vinden om met technische dingen bezig te zijn. Dat is natuurlijk wel ja, de grappige link die we proberen te maken. Dus ze kunnen knutselen en Precies. Dus we proberen de creatieve inslag, zeg maar, iets meer op de techniek dan misschien normaal. Ja, al heb je bij iedere kinderopvang natuurlijk een bouwhoek of een of dat soort dingen. Maar ja, dat is in feite wat we proberen te doen. En vind je het persoonlijk ook fijn om gewoon dicht bij je kinderen te zijn? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, het is ook wel fijn. Als er dan iets gebeurt, dan ben ik er snel bij. Nou, nee, persoonlijk maakt me dat niet zoveel uit. Het is soms ook juist wel lekker, zeg maar, om afstand te hebben. Rust. Dus rust inderdaad. Maar nee, persoonlijk maakt me dat niks uit. Maar ja, het gemak, zeg maar, dat is denk ik wel wat meespeelt. En wat gaat deze kinderopvang anders maken? Heb je daar een beetje een idee bij? Ja, in feite denk ik dat het anders zijn zit in het feit dat een installatiebedrijf dat gaat doen. En niet wat je normaal ziet, een IKC, noemen ze ook wel, een kindcentrum wat aan school verbonden is bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, dat maakt het denk ik anders. Al zijn er best wel meer bedrijven, zeg maar, die opvang aanbieden, zeg maar, soms in-house, maar soms ook buiten hun locatie. En wij doen het dan in huis, zeg maar. Ja, ik heb zelf geen kinderen, dus ik heb het nog niet. Ik zit niet in het wereldje. Maar ik had nog helemaal niet een idee dat dit wel eens gebeurt. Ja, joh, jawel. Je ziet bij de opvang, zeg maar, locatie. Ja, er is echt behoefte aan opvang. Opvanglocaties zelf kunnen ook moeilijk personeel vinden. En als ze wel personeel hebben, dan is het vaak ook weer ruimtegebrek waar ze tegenaan lopen. Want hoe gaan jullie dat dan doen met personeel? Ja, wij hebben dus het geluk dat we samenwerking aangaan met een bestaande opvangcentrum. Mm-hmm. En die was juist op zoek naar wat ruimte. En toen was het ook wel juist 1 en 1 is 2, zeg maar. Dus dat is of geluk, maar dat is dan waar je naar op zoek gaat, of waar je dan voor openstaat op het moment dat je zegt van, goh, Lauder, het is verder gaan verkennen. En heeft het, ja, ik ben toch benieuwd dan. Ik weet ook dat nou ja, kinderopvanglocaties zijn ook redelijk prijzig. Houden jullie daar ook nog rekening mee? Nou, in feite zitten wij, we houden gewoon de tarieven aan van de bestaande opvang, zeg maar, die we waar we mee samenwerken. Mm-hmm. En in feite, ja, voor een groot deel was het ook vergoed door de overheid, hè? Dus daar krijgen ze een teruggave, zeg maar. Dus dat, daar wijken we niet veel van af of zo, hoor. Dus zijn, de tarieven zijn ongeveer hetzelfde. Dus wat jou betreft, dit idee, dit is dit moeten meer bedrijven doen. En die doen het allemaal, nog meer bedrijven. Ja, misschien wel. Goh, ja, ze mogen het zelf weten, zeg maar. Het zijn dingen waar ze niet aan eerste instantie misschien aan denken. Maar ik denk dat het wel makkelijk is als je naar je werk gaat en je kind s'avonds van je werk direct weer op kunt halen. En jij gaat ze dus ook ophalen. Ja, nou ja, in dit geval dan wel, inderdaad, zeg maar. Of ik moet een keer ziek zijn, maar dat is inderdaad wel het geval, ja. Wat een heerlijk idee. Volgens mij kijk je er naar uit als ik het zo hoor. Ja, Ik zie het wel zitten, zeg maar. Dat heb ik altijd met de ideeën die ik heb en die dan echt werkelijkheid worden, zeg maar. Daar word ik altijd wel enthousiast van. Wanneer gaat het gebeuren? Ja, we zijn nu bezig met de voorbereidingen. En dan we hebben in half april hebben we een soort van kijkdag, zeg maar. Dan denken we dat we al een stukje verder zijn. En we proberen te mikken op na de zomervakantie. Want heel veel ouders die hebben nu gewoon hun bestaande contracten nog bij de bestaande opvanglocaties. Duidelijk. Dus ja. Ik wens je heel veel plezier met de toekomst en in het werkelijkheid brengen van het idee. Ja, nou, dankjewel. Fijne nacht nog, Gerben. Ja, oké. Hey, hoi. Hoi. De nacht van Caro en CRV. Ja, elke week wordt de uitzending onder andere gemaakt door een stel hele enthousiaste radioscholieren. Zij vergezellen me elke week. En deze week zit ik in de studio samen met Sophia Wouda en Janice. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Oh, wat leuk als mensen dat zo zeggen. Jullie gaan ons bijspijkeren over iets wat je na de uitzending met een telescoop kunt bekijken, heb ik begrepen. Ja, zeker. Over precies 1 uur en 56 minuten, als ik het goed zeg, vindt er maansverduistering plaats om 5 uur 51. En dat gebeurt wanneer de aarde tussen de zon en de maan staat. Dus door de schaduw van de aarde wordt de maan verduisterd. Maar dit kan ook op verschillende manieren. Vanochtend is er sprake van een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw. Sophia, kan jij me vertellen wat dat precies inhoudt? Ja, de schaduw van de aarde heeft eigenlijk 2 delen. Er is een umbra, zo heet dat. Dat is het donkerste gedeelte. En alles wat hier is, vangt helemaal geen zonlicht. Dus dat is echt een complete maansverduistering zou dat zijn. De penumbra is het andere gedeelte van de schaduw. En hier is het wat lichter. En alles wat daar is, blokkeert de aarde maar een deel van de zon. Oké. Dus als ik het goed begrijp, is de maan zo dadelijk in dat lichtere gedeelte van de schaduw. Ja, inderdaad. Ja, de aarde is dus over 1 uur en 56 minuten. Staat niet precies helemaal tussen de zon en de maan. En dus vangt het grootste deel van de maan straks nog wel gewoon zonlicht. Maar een deel is dadelijk wel dus in die zogenoemde bijschaduw van de aarde. En dat deel is dadelijk dus eventjes iets donkerder. Oké, I see. En wat kunnen we dan precies zien? Heeft het zin om een telescoop van zolder te halen? Ja, er is inderdaad niet heel veel te zien zo. maar de maan wordt wel een klein beetje donkerder. Er wordt ook niet helemaal rood zoals bij een volledige maansverduistering. Maar toch, om 5:51 zal een deel van de maan bij schaduw binnentreden. De eclips is om 8:13. Zo noem je het donkerste gedeelte van de verduistering. En daarna gaat de maan weer langzaam uit die bijschaduw. En om 10:35 is de verduistering dan weer voorbij. En gaan jullie het zelf bekijken, jongens? Nou, ik ben echt gek op het heelal, dus ik ga zeker mijn telescoop erbij pakken. En jij, Sophia? Ik denk het niet. ik zie graag de YouTube-filmpjes terug of zo. Check mijn Insta maar. Thanks voor deze update, jongens. Tot zo bij het derde uur van de nacht van Caro en CV, denk ik, hè? Tot zo. Ja, of is er nog iets wat jullie willen vertellen? Nee. Nou, ik vind het mooi geweest. Ik vind het mooi geweest. Laten we maar naar de maan kijken. Ja, ik zie jou heel erg vertwijfeld kijken, Janice. Kijk, ik kan wel uren doorpraten over de maan, over de zon, over het verschil tussen maansverduistering maar en zonverduistering. Maar dat komt een andere keer. Maar dat komt een andere keer, denk ik zomaar. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij een stalbrand in Boekel in Brabant zijn waarschijnlijk 4000 varkens omgekomen. De brand brak afgelopen avond uit en is inmiddels onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert met het advies ramen en deuren te sluiten. Vanwege de rookontwikkeling werd de N605 tussen Boekel en Volkel afgesloten. En die is nog steeds dicht, omdat de weg eerst goed moet worden schoongemaakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Er is een verdachte opgepakt. 4 verdachten van het terreuraanslag op een concertzaal vrijdag bij Moskou zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. Ze riskeren een levenslange gevangenisstraf. 2 verdachten zouden schuld hebben bekend. In Russische media gaan berichten rond over martelingen tijdens hun verhoor. Op beelden uit de rechtbank zijn de 4 te zien met zwaar gehavende gezichten. Het voorarrest van de 4 mannen is verlengd tot 22 mei. Het dodental van de aanslag staat nu op 137 en tenminste 182 mensen raakten gewond. De UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, zegt dat het van Israël geen voedselconvooien meer mag sturen naar het noorden van Gaza. Volgens Philippe Lazzarini, het hoofd van de organisatie, wordt zo levensreddende hulp bij een hongersnood die door mensen is aangericht geblokkeerd. Hij vindt dat schandalig en wil dat Israël de maatregelen intrekt. Israël zegt dat zeker 12 medewerkers van de UNRWA betrokken waren bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar. In Den Haag is afgelopen zondagavond bij een aanrijding met een tram iemand overleden. Ooggetuigen zeggen dat het slachtoffer honderden meters meegesleurd werd. Pas toen de tram ontspoorde, werd het slachtoffer ontdekt. De aanrijding zou zijn gebeurd bij de halte Javastraat. Het is nog onduidelijk of de persoon een voetganger is of op een voertuig reed. Het weer, het is droog en afgekoeld tot 1 graad in het zuiden en 5 in het noorden. Komende dag is het zonnig en nagenoeg droog. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe is het 30 jaar later na de missie Restore Hope in Somalië? De nacht van KRO NCRV. Straks praat ik met hoogleraar Jan Abbink over de situatie in Somalië. En je hoort het Finse geheim van een gelukkig leven leiden. Het land is voor de 7e keer verkozen tot meest gelukkige land ter wereld. Maar eerst neem ik deze dag met je door. Wereldwijd worden vandaag de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavernij herdacht. Deze internationale herdenkingsdag werd in 2007 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Today is the day we remember the crime against humanity, the unprecedented mass human trafficking, the degrading economic transactions and the unspeakable human rights violations. Op het VN-hoofdkwartier in New York spreekt vandaag onder andere de kleindochter van Martin Luther King. De Nederlandse Bank viert vandaag haar 210e verjaardag. De bank werd in 1814 gesticht door Willem I... en heeft een monopolie op de uitgifte van bankbiljetten en muntgeld. De Nederlandse Bank, die vooral over de gezondheid van onze economie moet waken, beheert nauwgezet de Nederlandse goudvoorraad. Die goudvoorraad bestaat vandaag de dag uit 14.000 goudstaven en 1.000 kisten met gouden munten. Bij elkaar opgeteld is dat 200.000 kilo met een waarde van 12 miljard. Wat cijfers. De Queen of Soul, Aretha Franklin, zou vandaag 82 kaarsjes uitblazen. Ja, ik zat even in de muziek, moet ik eerlijk zeggen. Aretha Franklin werd door het Amerikaanse blad The Rolling Stone uitgeroepen tot de beste zangeres aller tijden. Ze overleed in 2018 aan alvleesklierkanker en werd 76 jaar oud. Iconisch tot op de dag van vandaag, precies 55 jaar geleden, hielden John Lennon en Yoko Ono hun eerste Bed in for Peace in het Amsterdamse Hilton Hotel. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opnamen van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen. We intend to stay in bed for 7 days and then leave. Het kerstverse bruidspaar protesteerde hiermee tegen de Vietnamoorlog. De twee lagen uiteindelijk 6 dagen in het Amsterdamse hotelbed. Ja, dan is het tijd voor muziek, maar Rijk, die mag jij aankondigen. Ja, ik zie je verbaasd kijken, maar dit is de laatste dag dat jij erbij bent. Ja, klopt, ja. Dus welk nummer is het? Het is Trippin' van Gold Kimono. Oké, vooruit. Slow down for a moment, life's a friend, no opponent, no bribe. Won't let you show it, it's at EGO, EGO. It don't treat us PG though, still we make it CEO. Repeat it like arpeggio, hits on like DiMaggio. To all your favorite feelings, defensiveness, jealousy, envy, anger, our teachers. If they don't reach us, we're not in the game, we in the bleachers. That's okay, don't set me a seat, cause I'll be diving deep with the sea creatures. Swimming with their whispering of deep secrets. But if you catch me back and I resurface, please don't let the words go bad. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. What can I tell you? I'm not myself. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. I was tripping like someone else. I'm tripping like a I play my guitar with you, I mess up my heart with you. I started to call, then I would fall like in and out, dropping the ball with you.

Dus voor ons was het de rust, de ruimte en de natuur. En je woont in Fins Lapland. Daar kan het 's winters soms wel min 30 worden. Hoe, ook zijn de dagen er in de winter een stuk korter dan Nederland. Hoe heeft dat desondanks zo weinig invloed op het humeur van de Finnen dan? Nou, wat je wel merkt in de dagen in de winter, om die vraag te beantwoorden, dat is, die zijn echt kort. Wij zitten een beetje 200 kilometer boven de Poolcirkel. Dan moet je denken aan dagen van 10 uur 's morgens tot hooguit 3 uur 's middags en dan is het donker. Maar donker is niet echt donker, we hebben natuurlijk heel veel sneeuw. En dat geeft ook weer een soort licht. Ja, dat weer kaast. Ja. Dat weer kaast. Dan merk je op een gegeven moment wel dat in de loop van de winter dat de mensen op een gegeven moment weer uitkijken naar de langere dagen, de meer licht. Dat merk je zeker wel. En ik kan me voorstellen, want als ik hier in Nederland in de winter zit, dan word ik toch een beetje, ik wil niet zeggen depressief, maar gewoon een beetje humeurig van het grijze, grauwe weer. Ja. Heb je daar moeite mee gehad met die omwisseling? Nee, totaal niet. Helemaal niet. Nee, want wij zijn eigenlijk niet vanuit Nederland daar naartoe gegaan. Of hier naartoe gegaan. Helemaal niet. Helemaal niet. Zijn natuurlijk wel op een gegeven moment is het wel zo natuurlijk dat je zegt van na de winter is nu ook. Dan worden de dagen langer. Het zonnetje begint weer meer te schijnen. Want we hebben in de winter ook geen zon hier. Natuurlijk, dan zie je uit naar steeds langere dagen, naar steeds meer zon. Dat gevoel heb je echt wel. Dat je zegt van oké, fijn dat het voorjaar eraan komt. De dagen worden wat langer, de zonnetje gaat weer schijnen. De dagen worden ook, de temperatuur komt er boven toe. Natuurlijk is dat fijn. Maar aan de andere kant, als dan de zomer geweest is, en dan heb je hier natuurlijk zomer gewoon de temperaturen van dik 30 graden boven nul. En de winter komt er weer aan, dan is het ook weer heel fijn. Je merkt echt de seizoenen waar je in leeft ook. De echte winter is echt de zomer. En dat is ook weer heel fijn. Het gaat weer vriezen, het gaat weer sneeuwen. Het wordt echt winter. Hoe warm zijn die zomers daar? Is dat, ik heb geen idee eigenlijk. Dan moet je denken aan temperaturen van makkelijk plus 30. Dat halen we makkelijk. Oh, dat is lekker. Afgelopen zomer hebben we 3 weken aan een stuk rond de 30 graden gehad. Dat is vrij normaal hier. En zit er nog een beetje een cultuurverschil tussen Noord- en Zuid-Finland? Oh jawel, ja zeker wel. Dat vind ik persoonlijk wel, ja. Ja. Ja. Waar zit dat dan in? In het noorden is het veel meer samen ook overleven. Dat merk ik heel sterk. En wij hebben ook heel veel te maken met Finnen die uit het zuiden naar het noorden komen. Ja, die mensen leven daarin. Het grootste populatie leeft in het zuiden natuurlijk van de Finnen. En in het zuiden zijn er toch, merk ik toch dat meer mensen zeg maar dicht bij elkaar leven. En in die zin ook wat meer zelfstandig leven. Hier is meer samen overleven om die extreme temperaturen het hoofd te bieden. En dat zit in soms hele kleine dingetjes. En in het zuiden is er nog meer mensen die uit de grotere steden komen. In de chat van NPO Radio 1 zegt Peter Jan, de sauna is ook een bron van geluk. Geen Fin zonder sauna, herken je daarin? Ja, ja absoluut, absoluut, zeker. Er zijn meer sauna's dan huizen hier in Finland. Hè? Nee, absoluut. Dat ben ik helemaal mee eens. Dat ben je gaan leren waarderen, als ik het zo hoor. Ja, ook we kennen het al natuurlijk, maar dat is zonder meer zo. Er zijn Finnen die, of tenminste mensen die hier komen, die willen heel graag privé dagen sauna hebben. Maar het Finnen zelf is hier gewoon de locals onderling. Hier nu is het volop in ons seizoen, in het winterseizoen. Maar na de winterseizoen ook dan met de buren en de mensen om je heen. Pak je gewoon een sauna en dan wordt je gekeken of je man of vrouw bent en of je oud of jong bent. Dat zit in de sauna, dat drinkt bier in de sauna. Dan de grill die staat aan daarnaast. Dus dat is inderdaad een bron van geluk, ja, die sauna. Absoluut, zeker. En jij en je vrouw hebben zowel het Fins als het Nederlandse geluk mee kunnen maken. Nu staat Nederland op plek 6 van de ranglijst. Wat kunnen de Nederlanders nog leren van de Finnen als het gaat om geluk? Wat kunnen Nederlands leren we daarvan? Ja, ik denk dat je het eerst een beetje moet ervaren hoe het is om hier te leven met die rust en die ruimte. Kijk, die ruimte wordt in Nederland een beetje minder. Mm-hmm. Want dan leef ik dan met een heel klukje meer mensen op een kleinere plek natuurlijk als hier. En ik denk dat dat ook een hele grote rol meespeelt. Dat je met veel minder mensen op een oppervlakte leeft. Toch te druk dan of zo? Ja, ik denk de druk, maar ook ik denk dat ook een beetje meer geduld met elkaar hebben. Een beetje meer naar elkaar omkijken. En ik denk dat dat ook een beetje, ja, het is misschien een raar voorbeeld, maar net zoals in de coronatijd, natuurlijk hadden we hier dat ook. En we hadden de regeltjes die van de overheid opgelegd werden. Maar het was hier minder bemoeid door de overheid. Als hier gezegd wordt van jongens, draag een mondkapje, dan doen die film dat gewoon. Uh-huh. Daar wordt niet over geneuzeld, dan wordt je heel gediscussieerd en dat soort dingen. Dan wordt dat gewoon gedaan. Doe het niet wat je weet ernaar gekeken, joh, doe het niet zo moeilijk. Doe er gewoon mee, dan helpen we elkaar. En dan zijn we het snelste weer vanaf, dat we daar maar vanuit gaan. Ja, veel lekkere, rustige manier om te gaan, denk ik, in het leven. Ja, zeker. Zeker. Dus als ik jou zou vragen, wat is jouw persoonlijke tip voor ultiem geluk? Dan zeg jij? Een beetje meer rekening houden met elkaar. Nou, dat moet wel kunnen. Ja, zou ik wel zeggen, ja. Dankjewel, Bram. Ja. En geniet daar van het leven dan. En van de zomer die eraan komt. Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Oké, fijne morgen. Jullie ook. Dankjewel. Tijd voor muziek dan. John Mayer, Half of My Heart.